حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک زندگی کو مخصوص کیا اس کام کے لیے. یا زمان تو کا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوص کر کہ انبیاء yang suci untuk kerja ini. کام اللہ نے ان لوگوں سے لیا جن کی زندگی بالکل ہر لائن سے پاک تھی, ہر لائن کی گندگی سے پاک تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ambil kerja pada setiap zaman daripada orang-orang yang kehidupan mereka suci daripada setiap bidang. Aur kaam lene se pehle Allah Taala ne nabuwat ka taaj pehnaya, baad mein daawat ka kaam liya. Sebelum Allah Subhanahu wa Taala ambil kerja daripada mereka, Allah Subhanahu wa Taala pakaikan mereka dengan mahkota kenabian, barulah Allah Subhanahu wa Taala ambil kerja daripada mereka. Kaam Allah ne baad mein diya, pehle Allah ne behtareen tarbiyat ka nizam kiya. Allah Subhanahu wa Taala ambil kerja daripada mereka kemudian, sebelum itu Allah Subhanahu wa Taala telah tarbiyah kehidupan mereka dengan tarbiyah yang paling baik. Ye khatm nubuwat ka sadqa hai, Allah jalla shanu ne hamare bachche ko daawat ka kaam de diya. Tuan-tuan yang mulia, ini adalah keberkatan daripada khatam nubuwah, penutup segala nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Taala ambil kerja daripada orang macam kita, malah daripada anak-anak, daripada kanak-kanak umat ini pun. Is ummat ke har fard ko Allah ne nabiyon wala kaam diya hai. Allah Subhanahu wa Taala telah bagi kerja ini kepada seluruh umat ini, setiap peribadi umat ini. Hum bhi zimmedar hain, hamari aurte bhi zimmedar hain, hamare bacche bhi zimmedar hain. Tuan-tuan yang mulia, kita semua adalah penanggungjawab usaha ini. Wanita kita pun adalah penanggungjawab usaha ini. Malah anak-anak kita pun penanggungjawab usaha ini. Allah ne badi umron ke baad ummi alaihi salatu tasim ko daawat ka kaam diya, lekin is ummat ke bachche ko paida hoti Allah ne daawat ka kaam de diya. Nabi-nabi sebelum ini, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa Taala bagi kerja dakwah ini kepada mereka setelah mereka dewasa. Ya Allah, ya Allah, tapi badi nikmat hai. Tapi umat ni, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa Taala bagi hinggakan kepada anak lahir saja dah dapat usaha dakwah ni. Ini adalah nikmat Allah yang besar kepada umat ini. Isi jitna bhi is nikmat ke milne par syukr ada kare kam hai. Jadi oleh kerana itulah, tuan-tuan mulia, sebanyak mana pun kita syukur atas nikmat ini, masih belum cukup juga. Ye kaam ki zimmedari paida hoti har iman wale ko Allah ne samjhai hai. Tanggungjawab kerja ini terus dapat pada setiap orang sejak daripada dia lahir. Semoga Allah bagi faham kepada kita. Kisi bhi qaum ka, kisi bhi ilaqe ka, kisi bhi zuban ka, kisi bhi qaum ka, kisi bhi khandan ka ho, ameer, ghareeb, tajir, mazdoor, dehati, shahri, Allah ne sab ko paida hoti ye kaam diya hai. Orang bangsa mana, orang bahasa mana, orang negara mana, orang negeri mana, orang keturunan mana, sama ada kaya, miskin, terpelajar, buta huruf, siapa pun tuan-tuan mulia, lahir saja daripada dalam umat ni, maka Allah telah bagi kerja ini kepada mereka. Ek kaan mein azan kehlwa di, dusre kaan mein iqamat dilwa di, aur ye kaam Allah ne thama diya. Satu telinga diazankan dan satu telinga lagi diiqamatkan, dengan itu kerja ini telah diberikan kepada mereka. Azan aur iqamat ye koi rasmi cheez nahi hai, balki har iman wale ko is zimmedari ka samjhana Allah ki taraf se. Tuan-tuan yang mulia, azan dan iqamat kepada baby ini bukanlah satu resam, tapi ia adalah satu cara macam mana tanggungjawab ini diserahkan kepada seorang daripada umat. Lekin Allah hame aur aapko sabko maaf kar de, hum azan dete bhi hain, dilwate bhi hain, pata hi nahi dene wale ko kyon de rahe ho, dilwane walon ko bhi hosh nahi, kyon dilwa rahe hain. Semoga Allah Subhanahu wa Taala ampunkan kita, keadaan kita tak faham-faham juga, tuan-tuan mulia. Kadang-kadang kita sendiri bagi azan pada baby, dan kadang-kadang kita suruh orang bagi azan iqamat pada baby, tapi kita yang orang yang bagi azan pun tak faham, kita yang suruh orang bagi azan pun tak faham. Kenapa kita azan pada baby? Halaki azan ini zimmedari ke dil dene ka Allah ki taraf se ek bahut bada nizam chala hai. Sedangkan tuan-tuan mulia, azan dan iqamat kepada baby ini adalah sebenarnya penyerahan satu tugas yang sangat-sangat besar daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ek taraf ashhadu Allah ilaha illallah dono kaan mein kehlwaya. Satu arah, tuan-tuan mulia, ashhadu an la ilaha illallah telah dibacakan, disebutkan ke dua-dua telinga. Aur ye baat kehlwa ke har ek ko ye samjhaya ke pehli zimmedari Allah ka deen tumhari zindagi mein lana hai. Jadi dengan ini, tuan-tuan mulia, dengan kata, dengan ajar mengucap ini, dengan sebutkan ucapan ini, sebenarnya bagi tahu pada setiap orang bahawa kamu adalah hamba Allah yang kena bawa agama Allah dalam kehidupan kamu. Jadi, paida hone ke baad kuch mat karna, sabse pehle Allah ka deen zindagi mein lana. yakni setelah kelahiran kamu, kamu tak perlu, tak boleh buat benda-benda lain kecuali pertama sekali bawa agama Allah dalam kehidupan kamu. Yani tajir baad mein banna, pehle deendar banna, mazdoor baad mein banna, pehle deendar banna, maldar baad mein banna, pehle deendar banna, zameendar baad mein banna, pehle deendar banna, baap bano baad mein bano, pehle deendar bano, beta bano baad mein bano, pehle deendar bano. Ye ashhadu allah ilaha illallah ke zariye har ek ko ye baat samjhaye ki tumhari sabse badi zimmedari deen ko zindagi mein lana aur deendar banna. Tuan-tuan yang mulia, jadi peniaga kemudian, bawa agama lebih dulu. Jadi petani kemudian, tapi bawa agama terlebih dahulu. Jadi doktor kemudian, tapi bawa agama terlebih dahulu. Jadi ayah kemudian, tuan-tuan, bawa agama dalam kehidupan terlebih dulu. Jadi anak kemudian, tapi jadi orang yang beragama, bawa agama ini terlebih dulu. Dalam apa keadaan, dalam setiap bidang kehidupan, maka awal sekali, pertama sekali kena bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala, barulah bidang-bidang tersebut kita jalankan. Ye pehli hai ki zimmedari di thi ke Allah ka deen seekhna, Allah ka deen ko zindagi mein laakar deendar bankar duniya mein jeena. Ini adalah tanggungjawab pertama bagi setiap orang. Dia kena usahakan bawa agama dalam kehidupan dia, dalam seluruh perbuatan kehidupan dia, dia jalankan dengan agama. Lekin azan dene wale bhi bhul gaye kyun kare aur dilwane wale bhi bhul gaye kyun dilwaye. Tapi tuan-tuan mulia yang sedihnya, orang yang bagi azan pun tak tahu, lupa apa maksud sebenarnya, dan orang yang suruh bagi azan tu pun tak tahu. Paida hoti azan isse dilwayti ki paida hoti, samajh lo tumhara koi kaam nahi hai, pehla kaam deen seekho, tumhara koi kaam nahi hai, pehla kaam ye ki deendar bano. Jadi tuan-tuan mulia, bagi azan setelah lahir ni untuk bagi tahu bahawa kerja kamu yang pertama sekali sebelum daripada semua kerja yang lain ialah kamu kena belajar agama dan kamu kena hidup dengan beragama. Kuch aur banna ya mat banna, deendar ban jana, deendari tumhare liye kaafi hai duniya ki zindagi mein sukoon, chain, itminan, rahat lane ke liye. Untuk jadi benda-benda lain, untuk jadi apa-apa benda yang lain, bidang kehidupan yang lain, itu nak jadi ke tak jadi terpulang. Tapi yang paling penting sekali, kamu kena jadi orang yang beragama. Dengan beragama sudah cukup untuk kamu dapat ketenangan, dapat kesejahteraan dan dapat kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Oh, ini dawat hamare kano tak nahi, balki jis din se dunia bani hai, us din se Allah ne dawat chalai hai. Tuan-tuan yang mulia, dakwah ini bukan hanya pada masa kita ini, tapi sejak daripada awal dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah ini telah dijalankan. Hazrat Adam alaihissalam se lekar janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pehli daawat ye la ilaha illallah, apni zindagi achhi banao. Tuan-tuan yang mulia, daripada Adam alaihissalam sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali yang disuruh ialah dakwahnya ialah bentuk kehidupan agama dalam kehidupan kamu, barulah kehidupan kamu akan jadi bahagia. Kaise zindagi achhi banegi, baat bhi samjhai ki Allah ke sare ghair ko dil se nikalo, Allah ki zaat ko dil mein basa lo. Macam mana nak jadikan kehidupan beragama, tuan-tuan mulia, keluarkan daripada hati segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masukkan ke dalam hati keyakinan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ki har ghair par se yaqeen hatao, Allah ki zaat par yaqeen jamao. Tuan-tuan yang mulia, kita kena keluarkan keyakinan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tunjangkan keyakinan dalam hati hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ki har ghair se apni umeedain kaat do, Allah ki zaat se apni umeedain jod lo. Putuskan harapan kamu daripada semua sekali selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Letakkan harapan kamu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ki har ghair se nigahain hatao, Allah ki zaat par nigahain jama lo. Elakkan, hindarkan pandangan kamu kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tumpukan pandangan kamu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ki har ghair ki mahabbat dil se nikalo, Allah ki mahabbat ko dil mein basa lo. Keluarkan daripada hati kamu cinta kepada segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanamkan dalam hati kamu cinta hanya pada Allah Subhanahu. Sab ko pehchano ya mat pehchano, apne Rab ko pehchan lo. Kamu nak kenal segala yang lain ke tak nak kenal ke, itu terpulang pada kamu, tapi yang semestinya kamu kena kenal Tuhan kamu. Sabse mat daro ek Allah ki zaat hai, jisse dar apne dilon mein le lo. Jangan kamu takut pada segala sesuatu selain daripada Allah. Takutlah hanya pada Allah dalam hati kamu. Sabse dil mat lagao ek Allah ki zaat hai jisko dil mein basa lo. Jangan kamu letakkan apa-apa dalam hati kamu. Letakkan hanya Allah dalam hati kamu. Mere buzurgon ye pehli zimmedari hamare kaanon ke zariye dil tak pahunchayi gayi thi. Tuan saya mulia, ini adalah tanggungjawab pertama yang Allah yang telah dimasukkan dalam telinga kita semua. Isliye ki dil ka darwaza kaan hai. Kenapa tuan-tuan mula? Ini adalah kerana pintu kepada hati ialah telinga. Dil mein jo baat jaati hai wo kaan ke raaste se jaati hai. Apa-apa yang masuk ke dalam hati, ia masuk melalui telinga. Isi Allah ne hamari tarbiyat ka behtareen nizam paida hoti chalaya. Jadi tuan-tuan mula, nizam ini, peraturan ini Allah Subhanahu wa taala telah letakkan peraturan yang paling baik untuk kita. Allah نے نظام بنایا کہ میرے غیر کی آواز دل تک نہ جائے میری آواز پہنچاؤ. Allah Subhanahu wa taala letak peraturan ini supaya seruan segala sesuatu selain daripada Allah tak sampai kepada hati, sebaliknya hanya seruan Allah yang sampai kepada hati manusia. یہ ماں کو بعد میں پہچانے پہلے اللہ کو پہچانے, یہ باپ کو بعد میں جانے پہلے اللہ کو جانے, گھر والوں کو بعد میں پہچانے پہلے اللہ کو پہچانے. Supaya bayi ini kenal mak dia kemudian, tapi kenal Allah dulu. Kenal bapa dia kemudian, kenal Allah dulu. Kenal segala ahli keluarga dia kemudian, kenal Allah terlebih dahulu. Isko samjhao, paida karne wale bhi Allah hai, maut aur hayat ke dene wale bhi Allah hai, izzat aur zillat ke dene wale bhi Allah hai, zindagi banane bigadne wale bhi Allah hai. Dengan bacaan kalimah tadi diberi faham bahawa yang bagi hidup pada kamu hanyalah Allah, yang bagi mati pada kamu hanyalah Allah, yang bina kehidupan kamu, yang musnahkan kehidupan kamu hanyalah Allah. Khilane wale bhi Allah hai, pilane wale bhi Allah hai, jilane wale bhi Allah hai, maut aur hayat ke malik bhi Allah hai, roji ke malik bhi Allah hai. Dil mein Allah ki awaaz pehle pahunchao, baad mein dusri awaazein jaye. Yang bagi makan pada kamu hanyalah Allah, yang bagi minum kepada kamu hanyalah Allah, yang bagi hidup pada kamu hanyalah Allah, yang bagi mati kepada kamu hanyalah Allah, yang buat segala-galanya dalam kehidupan hanyalah Allah. Masukkanlah Allah ini dalam hati kamu. Mere buzurgon bhaiyo, hame bhi Allah ne is kaam mein isliye lagaya hai ke bachpan ka sabak hum dohraye. Tuan Tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah libatkan kita semua ke dalam usaha ini supaya kita ingatkan kembali pelajaran kita waktu baby dulu. Sare iman wale azam iqamat ko bhul gaye, Allah ne kaam mein isliye lagaya ke hum isko na bhule. Tuan Tuan yang mulia, semua orang beriman sekarang telah lupa pelajaran daripada azan dan iqamat semasa bayi dia dulu. Sekarang Allah Subhanahu hidupkan balik kerja dakwah ini supaya ingat balik pelajaran tersebut. Ye bachpan ki azan aur iqamat ki yaad dahani ke liye, jatane samjhane ke liye Allah ne daawat ke kaam mein hame laga liya. Allah Subhanahu wa taala telah libatkan kita dalam usaha dakwah ini supaya kita ingatkan balik dan supaya kita memperingatkan balik pelajaran yang kita telah dapat semasa kita baby dulu. Hum is kaam mein lagne ke baad sabse pehle is baat ki koshish aur mehnat kare, khuda ka ghair dil se kaise nikal jaye. Lepas kita dah buat usaha ini tuan-tuan mulia, kita kena usahakan supaya segala sesuatu selain daripada Allah keluar daripada hati kita. Allah ki sari makhluk ka dil kaise nikle, ek Allah ka dil yaqeen kaise dil mein aaye, iski mehnat ka naam hi daawat hai. Tuan-tuan mulia, bagaimana kesan keyakinan terhadap selain daripada Allah, segala sesuatu selain daripada Allah keluar, dan macam mana yakin pada Allah Subhanahu wa taala menunjang dalam hati, usaha itulah namanya dakwah. Allah ke sari makhluk ki mohabbat dil se kaise nikle, Allah ki mohabbat kaise dil mein utre, us mehnat ka naam hi daawat hai. Bagaimana cinta kepada segala sesuatu selain daripada Allah boleh keluar daripada hati kita, dan macam mana cinta pada Allah Subhanahu wa taala menunjang dalam hati kita, usaha itulah dinamakan dakwah. Allah ke paas yaqeen ko dil ki rag-rag mein basane ki mehnat ka naam hi daawat hai. Untuk membawa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, usaha itulah tuan-tuan dinamakan dakwah. مخلوق چھوٹی سامنے آگے بڑی آگئے آتی زمان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ مخلوق سے نہیں ہوتا ایک اکیلا میرا اللہ ہے جس سے سب کچھ ہوتا ہے. Makhluk datang pada kita, sama ada makhluk yang kecil ke makhluk yang besar ke, kita kena kata la ilaha illallah. Daripada kamu semua wahai makhluk, tak boleh berlaku apa-apa, yang berlaku hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mere buzurgon bhaiyo, iski mehnat ka waqt Allah ne sirf maut tak ka diya hai. Tuan-tuan yang mulia, usaha untuk perkara ini Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita seorang daripada kita sehinggalah kepada waktu mati. Aur maut ke waqt zuban pe wo aayega ya hamare dil mein jayega. Dan pada waktu mati, perkara yang akan keluar dapat disebutkan oleh lidah kita ialah perkara yang telah menunjang dalam hati. Yani ho sakta hai ki mehnat karke Allah ko dil mein basane na aur Allah ka naam maut ke zuban pe aave. Tak mungkin berlaku kita dah usaha sehingga Allah Subhanahu wa taala dah masuk dalam hati kita dan bila nak mati perkara yang lain keluar di atas lidah kita. Allah ne daawat ki mehnat pe isliye lagaya, daawat ki mehnat mein Allah isliye chalane, daawat ke kaam mein isliye thakane. Itni daawat Allah ki zaat ki de ki Allah ki pehchan ho jaye. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah bagi kerja dakwah ini kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah libatkan kita dalam usaha dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala bawa kita dalam usaha dakwah ini. Kita kena bagi dakwah begitu sekali sehingga kita dapat kenal Allah Subhanahu. Allah ne ye mehnat hi hame isliye apne dilon ko palte Allah ki zaat ki taraf. Allah bagi kepada kita kerja dakwah ini supaya hati kita terdorong kepada Allah Subhanahu Wataala. Gashton mein phir phir kar, gashton mein ya ja kar, ghar ghar ki kundi baja kar, har ek kaan tak Allah ki baat pahuncha kar, har Allah ke ghaib ko dil se nikal kar, Allah ki paak zaat ko dil mein basaye, isi mehnat ka naam daawat. Tuan-tuan yang mulia, supaya kita pergi tiap rumah orang, supaya kita ketuk tiap rumah orang. Tuan-tuan mula pergi dari rumah ke rumah, pintu ke pintu, tuan-tuan mula untuk cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya hati kita suci daripada segala sesuatu selain daripada Allah dan hati kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usaha yang Allah bagi pada kita, namanya adalah usaha dakwah. Tapi Allah ke raste mein dur qurbaniyon ke sang muhajir ban ke aisi mehnat kare ke Allah ka ghair dil se nikle, kabhi maqam par reh kar ansar ban kar aisi ghar ghar mehnat kare Allah ka ghair dil se nikle, ek Allah ki paak zaat hai jisko dil mein basana hai. Kadang-kadang kita bawa diri kita dengan harta yang banyak keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala ke negara jauh sebagai muhajir, dan kadang-kadang kita daripada rumah ke rumah di kampung kita sendiri sebagai ansar. Buat usaha ini tuan-tuan mulia, kita korbankan dalam usaha ini supaya hati kita suci daripada segala sesuatu selain daripada Allah. Mere buzurgo bhaiyo, Allah hi ki zaat hai jisko dil mein basaya jaye, Allah hi ki zaat hai jisko dil mein sajaya jaye. Tuan-tuan yang mulia, hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang patut diletakkan dalam hati kita. Hanya zat Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan zat Allah Subhanahu wa taala patut kita hiaskan hati kita. Apne dilon ko badalne aur dilon ko banane aur dilon ko Allah ki taraf palatne ki mehnat ka naam hi daawat hai. Tuan-tuan yang mulia, kerja, usaha untuk bina hati kita, usaha untuk ubah hati kita, usaha untuk betulkan hati kita, namanya adalah usaha dakwah. Barsoh hume kaam mein lag gaye hue, hame nigah apne dilon pe dalni hai. Tuan-tuan yang mulia, telah bertahun-tahun kita dalam usaha ini, sekarang kita cuba renung keadaan hati kita masing-masing. Dil ke ruh Allah ki taraf kitna ho raha hai hamara. Pandangan hati kita, tumpuan hati kita ke arah Allah, banyak mana dah ada dalam hati kita. Allah ki zaat par yakin kitna hamara aa raha hai. Banyak mana hati kita dah yakin pada zat Allah Subhanahu. Allah se dil hamara kitna lag raha hai. Hati kita banyak mana dah suka pada Allah. Allah ke sare faisle hamare dilon ko samne rakh kar aayenge. Tuan-tuan yang mulia, banyak mana keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dah ada di hadapan kita. Allah syaklon ko surton ko nahi dekhenge, hamare dil ko dekhenge, dil bana ya nahi bana. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak tengok rupa paras kita, tapi Allah Subhanahu wa taala renung dan perhatikan adalah hati kita dah jadi elok ataupun belum. Isse tamam nabiyon ne dilon par mehnat ki, hame bhi apne dil par asal mehnat karni hai. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itulah seluruh anbiya alaihi wassalatu wassalam telah usahakan ke atas hati-hati, dan kita pun kena usaha atas hati kita masing-masing. Mere buzurgo bhaiyo, dil nahi badlega to zindagi maut tak badalne wali nahi. Tuan-tuan yang mulia, sekiranya hati kita tidak berubah, maka sampai mati pun kehidupan kita tak mungkin akan dapat berubah. Dil badalne mein der lagegi, zindagiyon ka deen ki taraf palatne mein koi der nahi lagti. Tuan-tuan yang mulia, untuk hati ini berubah ambil masa yang lama, tapi setelah hati berubah tidak akan ada masa lagi, terus otomatik kehidupan akan terus berubah. Allah ne dil ko hamare poore badan ka badshah banaya, dil jab dil deen ko le lega, ye pura badan deen pe chalne lagega. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan hati kita ini sebagai raja kepada seluruh badan kita. Apabila hati kita telah terima agama, maka dengan sendirinya seluruh anggota badan akan terima agama. Allah ne hame dil nahi diya hai, Allah ne hame dil ka apna ghar de diya hai. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala bukan bagi hati kepada kita, malah Allah Subhanahu wa taala telah jadikan hati kita ni tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala. Allah khud farmate main itna bada kahin nahi sama sakta, lekin manne tera dil aisa hai ki main sama jata hu, to Allah ko samane ke liye dil hai. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, aku begitu hebat, begitu besar, tidak layak untuk tinggal di mana-mana, tapi hati mukminlah tempat tinggal aku. Lekin buzurgo bhaiyo, humne Allah ke ghar Baitullah ko sabka ghar banaya, Allah hi ka ghar nahi banaya. Tuan-tuan, tapi sedihnya, kita telah jadikan hati kita ini rumah untuk segala sesuatu selain daripada Allah, yang kita tak jadikan hati kita ini rumah Allah Subhanahu. Hamne dil mein sabko basaya, Allah hi ko nahi basaya. Kita telah masukkan dalam hati kita segala sesuatu selain daripada Allah, yang kita tak masukkan lagi hanyalah Allah Subhanahu. Hamne dil sabse lagaya, Allah hi se nahi lagaya. Tuan-tuan yang mulia, kita telah pautkan hati kita dengan segala sesuatu selain daripada Allah, tapi yang kita belum pautkan ialah dengan Allah Subhanahu. Mere buzurgon bhaiyo, is tehna ka khulasa ye ki Allah maut se pehle hamare dilon ko badal de, dilon ko palat de Allah ki zaat ki taraf. Tuan-tuan yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita nak buat usaha ni sehinggalah keadaan kita tuan-tuan sebelum mati, Allah Subhanahu wa taala ubahkan hati kita, palingkan hati kita ke arah Allah Subhanahu. Oh, ye majma masyaallah zimmedaron ka puranon ka hai. Majmah ini adalah majmah kebanyakan orang-orang lama, orang-orang yang jumidah dalam usaha. Lepas sone walau ke samay baat aa rahi. Tuan-tuan yang tidur, faham tak apa yang saya bagi tahu? Sone walau ne teh kar liya, ab kehte raho hum sote rahe. Orang yang tidur ni seolah-olah dia kata, kamu cakaplah apa kamu nak cakap, biarkan kami tidur. Dekho baith ke sore samne. Zara dekho kiske baaju mein kaun so raha hai. Jadi tuan-tuan cuba tengok sebelah menyebelah tuan-tuan siapa yang tidur. Dekho aap ke so rahe. Cuba ikram mereka insyaAllah. Pahle niat kono jagenge insyaAllah. Tuan-tuan semua buat niat, panjang bayan tuan-tuan akan sedar jaga. Ini naya majmah ni jisse bayan kia jauhe. Tuan-tuan yang mulia, ini bukan majmah orang baru yang saya nak serangkan pada tuan. Itu purano ke majmah, itu apa se muzakirah hai. Dan ini adalah majmah buat orang lama, saya nak muzakarah dengan tuan-tuan. Muzakarah isteri kerana kibas Allah, kami bhi dhe dhe, orang aku bhi dhe dhe. Saya muzakarah dengan tuan-tuan, supaya perkara yang dimuzakarahkan ni, Allah bagi pada saya dan Allah bagi pada tuan-tuan. Iske mahutaj hum bhi hai, aur aap bhi hai. Perkara yang akan dimuzakarah ni, saya pun perlu dan tuan-tuan pun perlu. Aur mahutaj maut ke akhiri saat tak hai. Dan kita perlu, kita dalam keadaan berhajat ni sampai bila? Sampailah kita mati. Agar maut tak bhi Allah dil mein aa gaya, hamara beda paar ho jayega. Kalau lah sampai mati, kita usaha-usaha Allah Subhanahu wa taala dah masuk dalam hati kita, kita telah cukup untuk keselamatan kita. Aur ye tay shuda hai buzurgon, jab tak Allah dil mein nahi aayega, maut ki zuban pe Allah ka naam nahi aayega. Tuan-tuan yang mulia, ini adalah satu keputusan muktamad. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak masuk dalam hati kita, maka ketika mati tak mungkin Allah akan datang atas lidah kita. Zuban par maut ke waqt usi ka naam aayega jo dil mein hoga. Pada waktu mati, Allah akan datang di atas lidah kepada orang-orang yang dalam hatinya telah masuk Allah Subhanahu wa taala. Hadis Syekhul Hadis rahmatullah alaihi ne hadis de kitne waqiat likhe. Maulana Zakaria rahmatullah alaih telah tulis banyak kisah tentang perkara ini dalam kitab. Ek aadmi kisi cheez ka dhanda karta tha, usi ki awaaz lagata tha, itni daawat di, itni awaaz lagayi ki wo dil mein utar gayi. Satu orang dia jual jerami, tuan-tuan mulia, dia terangkan, dia bagi tahu tentang harga jerami, dia bagi tahu, bagi tahu, sehingga harga jerami telah melekat dalam hati ini. Maut ke waktu sab kalma padhne, sab kalma padhare, uski duman par wohi dhande ka naam tha, kehte mar gaya. Pada waktu dia mati, semua orang cuba ajar dia, talqinkan dia kalimah. Tapi semua dia tak boleh nak ikut. Yang keluar daripada lidah dia ialah harga jerami tersebut, dengan itulah dia mati. Buzurgo yahan baith kar rusoh kar sunenge to kaise hum daawat logon ko denge. Jadi tuan-tuan, kalau dalam majmah ini, dalam majlis ini kita tidur, maka bagaimana kita akan sampaikan perkara ini pada orang lain? Allah ki baat sunne ko taiyar nahi, Allah ko dil mein kaise basayenge? Untuk dengar perkara-perkara muzakarah tentang Allah, hati kita dah jemu tuan-tuan mulia, bagaimana mungkin kita boleh cerita tentang Allah pada orang lain? Buzurgo, aankhein pehle band hoti hai, dil usse pehle band ho jata hai. Tuan-tuan yang mula-mula mata dulu akan tertutup, lepas tu hati pun akan turut tertutup. Isi bhai, aap ijazat do thoda muzakarah kar le, hame nafa de. Aap ijazat do thoda muzakarah kare. Aur neend hai to so jaye. Tuan-tuan, apa ni, kalau tuan-tuan izinkan saya teruskan muzakarah ni, kalau tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan boleh tidur, saya Boleh lah anda tahajud padi ya, Masya Allah. Mungkin tuan-tuan tahajud banyak semalam. Kya irada hai, baat karenge, so jaye. Jadi apa niat tuan-tuan, apa keinginan tuan? Saya teruskan muzakarah saya ni ataupun tuan-tuan tidur? Ada sone wale bole to jagne wale bol le. Jadi yang kata terus ni orang yang memang sedar, orang yang tidur jawab. Sone wale kehte hum to sote rahenge. Jadi orang tidur kata saya nak tidur terus. Buzurgon bhaiyo, baad log kehte hain rehmat aati hai sulati hai, rehmat nahi aati, rehmat apni jagah hai, befikri sulati hai. Tuan-tuan yang mulia, kita buat alasan bahawa rahmat dalam majlis yang menyebabkan kita tidur. Bukan rahmat yang menyebabkan kita tidur. Keadaan kita tidak ada fikir, tidak ada risau tentang akhirat kita lah yang menyebabkan kita tidur. Jab admi ko iman ki fikr aati hai, usko kahin neend nahi aati. Satu orang apabila dia ada fikir, risau tentang sesuatu, di mana-mana pun dia tak lena tidur. Pata chal jaye, mera iman khana, meri yakin mein milawat hai, neend kabhi nahi aayegi. Tuan-tuan mulia, dengan itulah, kalaulah dia dah tahu bahawa iman saya telah rosak, agama saya telah rosak, dia bimbang tentang perkara ini, maka dalam keadaan mana pun dia tak lepas. Kemzor iman ni mujhe maut aagi to kis hal mein marunga. Kalaulah saya dengan iman yang lemah ni berterusan, macam mana saya akan hadapi kematian saya? Is bigde iman ko leke kabar mein chala gaya, mera kabar mein kya banega? Kalaulah iman yang rosak ini saya bawa dalam kubur, macam mana keadaan kubur saya? Is kharab iman ko leke qiyamah pe khada hua Allah ko kya muh dikhaunga? Dengan iman yang kosong ini saya bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala dengan muka mana saya akan berhadapan dengan Allah? Mere buzurgo, hame to apne iman par itminan ho gaya hai. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya keadaan kita sekarang kita dah puas hati dengan iman yang telah ada pada kita. Abhi hame yahi ehsas hai ki iman kharab hai, isko banana hai, theek karna hai. Sehingga sekarang kita belum sedar lagi bahawa iman kita telah rosak, kita kena baiki iman kita. Ye fikr sahabat ke andar paida hui thi, jinka iman sikhane wale janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaise pyare nabi. Fikir ini telah masuk dalam hati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda sendirilah yang telah ajar iman kepada mereka. Jinka iman pahalon se zyada mazboot tha. Iman mereka lebih gagah, lebih kukuh, lebih mantap daripada gunung-gunung lagi. Jinka iman Jibrail Mikail se bhi aage tha. Iman mereka lebih ke depan daripada iman Jibrail dan Mikail. Itna mazboot iman lene ke baad bhi unki iman ki kamzori unko puri raat rulati thi. Tuan-tuan yang mulia, begitu keadaan iman mereka, begitu kukuh keadaan iman mereka, tapi risau rungsing tentang iman ini menyebabkan mereka menangis panjang malam. Sabse bade iman wale nabiyon ke baad Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hai. Orang yang paling besar imannya selepas anbiya ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jinke iman ke bare mein janab Rasulullah sallam farmaye, puri ummat ka iman ek taraf, Abu Bakar ka iman ek taraf. Yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam imannya, Nabi kata sekiranya iman seluruh umat dihimpunkan di sebelah bahagian dan iman Abu Bakar di sebelah belakang, masih berat lagi iman Abu Bakar. Lekin apni iman ke bare mein isi bechaini na din mein ni na ve na raat mein ni dae. Tapi tuan-tuan yang mulia, keadaan fikir tentang iman yang ada pada Abu Bakar radhiyallahu anhu tak membenarkan beliau tidur waktu siang pun, waktu malam pun. Hum to din mein sote rehte hain, masjid mein, majmu mein sote rehte hain. Kita siang pun tidur, dalam bayan pun kita masih lena untuk tidur lagi. Woh tanahi ke andar bistro par apne iman ki kamzori ko yaad karke rote rehte the. Tuan-tuan yang mulia, mereka dalam keadaan mereka bersendirian pun masih lagi mereka menangis atas kelemahan iman mereka. Jinke iman ko Allah ne pasand kiya, apna salam unke liye utar diya. Orang yang mana Allah Subhanahu wa taala telah suka iman mereka dan atas iman mereka Allah telah hantar salam kepada mereka. Yahan tak ki duniya se jaate jaate rote hue ja rahe. Dan keadaan mereka tuan-tuan mulia, semasa meninggalkan dunia ini mereka meninggal agar menangis. Jo sahaba maujood hai keh rahe Allah ke paas ja raha Abu Bakar, lekin baalon mein kis hal mein ja raha hai. Tuan-tuan yang mulia, beliau kata Abu Bakar adalah akan kembali pada Allah Subhanahu dalam keadaan mana, tak tahu keadaan mana nak jumpa. Mere buzurgo bhaiyo, purana wo jinki neend ud jaye. Ji, purana wo jiski neend ud jaye. Tuan-tuan yang mulia, dikatakan orang lama ialah orang yang tak lena tidur malam. Purana wo jiski bhook mir jaye. Tuan-tuan yang mulia, yang dikatakan orang lama adalah orang tak kisahkan lapar dia dah. Purana wo jo apne iman ke bare mein bechain ho jaye. Yang dikatakan orang lama ialah orang yang selalu risau tentang iman dia. Purana wo jo har waqt apne iman iman di fikir melek jawe. Yang dikatakan orang lama ialah orang yang sentiasa fikir tentang iman dia. Allah kaise mere dil mein aayenge? Bagaimana Allah boleh datang dalam hati saya? Allah ki mohabbat kaise mere dil mein aayegi? Bagaimana cinta Allah Subhanahu wa taala boleh masuk dalam hati saya? Allah pada yakin kaise mera jamega? Bagaimana keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala boleh mantap dalam hati saya? Allah ki makhluk par se kaise mera yakin hatega? Bagaimana keyakinan saya boleh terhindar daripada segala sesuatu selain daripada Allah? Bagaimana ini hamari sabse pehli zarurat hai. Tuan-tuan yang mulia, ini adalah keperluan kita yang pertama sekali. Niat kare iski mehnat karenge insyaallah. Jadi kita kena buat niat untuk kita usahakan perkara ini. Thoda sa waqt Allah ne diya, lamba waqt nahi hai. Tuan-tuan yang mulia, pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi pada kita sikit saja, bukan pelajaran yang banyak pun. Abu maut tezi ke sath ho rahi hai. Dan kematian tuan-tuan mulia begitu hampir begitu cepat datang pada kita. Allah hi jane hame maut kab aa jaye. Hanya Allah yang tahu bila maut akan datang jumpa kita. Allah jane hamara kafan bazaron mein kab aa jaye. Allah yang tahu bila kafan kita akan dibeli daripada kedai. Khuda jane hamara janazah kab taiyar ho jaye. Allah yang tahu jenazah kita bila akan disediakan. Isse pehle ke log kafan khareedne bazaron mein jaye. Jadi sebelum orang mula beli kafan kita dari kedai, isse pehle ke log hamare janaze ke ghusl ke andar lage. Sebelum orang sibuk memandikan jenazah kita, hame Allah apne dil par aisi mehnat ki taufeeq de ke khuda ke har ghaib ko dil se nikal de. Moga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk buat usaha sehingga segala sesuatu selain daripada Allah keluar daripada hati kita. Ek Allah hai jisko dil mein basa le. Hanya Allah yang tunggal saja, yang esa saja yang kena diletakkan dalam hati kita. Taki maut ke waktu zuban pe Allah aa jaye. Supaya ketika mati keluar juga Allah dari atas lidah kita. Agar zuban pe maut ke waktu Allah aa gaye to hum kamyab ho gaye. Apabila lidah kita telah ucap Allah, telah sebut Allah ketika mati, bererti kita telah berjaya. Meri buzurgon, iski mehnat hamare liye bahut zaruri hai. Tuan-tuan yang mulia, usaha perkara ini adalah sangat-sangat penting atas kita semua. Iske farmaya sahih yaqeen ke hasil karne ki mehnat ko daawat kehte hain. Tuan-tuan yang mulia, yang dikatakan usaha untuk membetulkan yakin ialah dakwah. Ya bhai, mehnat karenge iski inshaallah. Tuan-tuan sabko usaha ka perkara nahi inshaallah. Ye pehli zimmedari Allah ko dil mein basa lena. Ini adalah tanggungjawab pertama kita semua untuk masuk ke dalam hati. Allah se dil laga lena. Hati kita supaya terpaut dengan Allah. Aur Allah ka kaam Allah hi ke liye karna. Dan kita buat kerja agama Allah semata-mata hanya untuk Allah. Log tarif kare phir bhi karenge. Orang puji pun kita akan terus lakukan. Log galiyan de phir bhi karenge. Orang caci maki pun terus kita akan lakukan. Log ikram kare phir bhi karenge. Orang ikram kita pun terus kita akan lakukan. Log dhakke de phir bhi karenge. Orang tolak buang kita pun terus kita akan lakukan. Isi is kaam ke liye makhluq nahi chahiye, is kaam ke liye khaliq chahiye. Tuan-tuan yang mulia, kerana usaha ini tidak dikendaki dengannya makhluk, tapi dengan usaha ini dikendaki dengannya khaliq. Is kaam ke zariye makhluk ko nahi manana, is kaam ke zariye Allah ko manana hai. Tuan-tuan yang mulia, dengan perantaran kerja ini kita bukan nak bina makhluk, tapi dengan perantaran kerja ini kita nak bina diri kita jadi hak khaliq. Na makhluk ko apni zaat se jodna, na khud ko kisi ki zaat se jodna. Tuan-tuan mulia, bukanlah kita nak hubungkan makhluk dengan kita, bukan kita nak hubungkan diri kita dengan makhluk. Aisa paak saaf sutra Allah ne kaam diya ke Allah se jodo, logo ko Allah se jodo. Tuan-tuan yang mulia, Allah telah bagi kepada kita kerja yang begitu suci, kerja yang kita sendiri hubungkan kita dengan Allah dan kita hubungkan orang lain hanya dengan Allah Subhanahu. Isse buzurgon bhaiyo, daawat ki mehnat ke Allah ne lagaya tha, ab tak hamara dil badalna chahiye lekin dil nahi badla hai. Allah Subhanahu wa taala telah libatkan kita dengan usaha ini supaya hati kita berubah, tapi sehingga sekarang hati kita belum juga berubah. Dil kitna badla wo zindagi batati hai. Sebanyak mana kehidupan kita telah berubah, itu akan diberitahu oleh bentuk. Sebanyak mana hati kita telah berubah, itu diberitahu oleh kehidupan kita. Dil kitna bana wo zindagi batati hai. Sebanyak mana hati kita telah terbina, diberitahu oleh kehidupan kita. Jab dil badal jata hai to zindagi ki buraiyan nikal kar achhaiyan aa jati hain. Apabila hati telah berubah, maka segala keburukan dalam kehidupan akan keluar, yang tinggal hanya kebaikan. Zuban ki kadwahat nikal jati hai, mithas zuban mein aa jati hai. Lidah, kekasaran lidah akan keluar daripada kehidupan kita, datanglah kemanisan bahasa pada lidah. Pada akhlaki dikelihati akhlak ajate. Akhlak yang buruk akan keluar daripada kehidupan kita, akhlak yang mulia akan datang dalam kehidupan kita. Mamlak ki gandagi nikelihati, mamlak ki safai ajati. Kekotoran muamalah akan keluar daripada kehidupan kita, kesucian muamalah akan datang dalam kehidupan kita. Masyarakat ke andar se kharabiyan nikelihati, masyarakat me takis ki ajati. Dalam budaya hidup kita akan keluar segala kekotoran, kesucian budaya hidup akan datang dalam kehidupan kita. Hampir buzurgo apni zindagi mein nigah dale barso kaam mein lagkar ho gaye zindagi kitni din ki taraf aayi. Jadi kya orang daripada sekarang daripada kita sekarang cuba renung kehidupan kita masing-masing. Sebanyak mana kebaikan telah datang dalam kehidupan kita, sebanyak mana keburukan masih berbaki dalam kehidupan kita. Dusro ko din par lana baap ki zimmedari uski zimmedari Allah ki zaat par hai. Tuan-tuan yang mulia, untuk bawa semua orang lain kepada agama itu ke tanggungjawab yang kemudian, tuan-tuan mulia. Apne ko din par lana, dindar banana, ye hamari zimmedari hai. Untuk bawa agama dalam diri kita, untuk jadikan kita orang beragama, inilah tanggungjawab yang pertama kita. Aur hamari daawat par din logon ki zindagi mein uslo Allah laayega jab din hamari zindagi mein aayega. Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa agama dalam kehidupan orang lain apabila agama dah ada dalam kehidupan kita. Din dunia mein hamari daawat se Allah jayega ya din hamari zindagi ke andar aayega. Agama akan tersebar ke seluruh dunia daripada kita apabila dalam diri kita dah ada amalan agama. Isliye sahaba ne kaam mein lagkar sabse pehle apni zindagi ko deendari ki zindagi banaya. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum telah libatkan diri mereka dalam usaha ini. Pertama-tama sekali mereka telah bina agama dalam kehidupan mereka. Kaam ke zariye sabse pehle apna yaqeen banaya. Dengan perantaran usaha mereka telah bina keyakinan dalam kehidupan mereka. Kaam mein lagkar sabse pehle apni zindagi ko deen se sajaya. Dengan perantaran usaha mereka telah hiaskan, mula-mula sekali mereka telah hiaskan diri mereka dengan agama. Apni zindagi ko Quran aur hadis ke mutabik banaya. Mereka telah jadikan kehidupan mereka tepat sebagaimana Quran dan hadis. Apni zindagi ko iman aur islam ke mutabik banaya. Mereka telah jadikan kehidupan mereka tepat sebagaimana tuntutan iman dan islam. Zindagi deen par lane ke baad daawat dene ki naubat nahi aayi. Tuan-tuan yang mulia, selepas kita bawa agama yang sempurna dalam kehidupan kita, lepas tu tak perlu lagi kita dakwah sebenarnya. Apni sunenge sahaba ke ghanton bayan humko mil jayenge. Tuan-tuan tidak akan dengar riwayat-riwayat bagi tahu bahawa sahabat-sahabat bayan berjam-jam lamanya. Ye jitne kaam karne wale purane hote chale gaye, inki zindagi logon ko deen ki taraf khinchti chali gayi. Sebanyak mana orang-orang lama ni datang agama dalam kehidupan dia, kehidupan itu sendirilah yang akan menarik orang lain datang pada agama Allah Subhanahu. Sahabat ne is mubarak kaam ke zariye se aisa apni zindagi ko sifat se aarasta kiya, aisi apni zindagi ke andar deen ko apnaya, jahan bhi jaate the do alfaz ki daawat dete the. Tuan-tuan yang mulia, sahabat radhiyallahu anhum telah usahakan iman ke atas diri mereka, telah masukkan agama dalam kehidupan mereka. Mereka pergi dakwah di mana-mana hanya dengan dua perkataan je. Ya Yohannas, qulu nislana. Ye dawat thi har ek sahabi ki. Apabila mereka pergi, mereka hanya kata, wahai manusia, jadilah, betullah kehidupan kamu macam kami. Itu dakwah mereka. Hey logo, jaisi zindagi hamari aisi bana lo, dunia akhirat dono ban jayegi. Mereka kata, wahai manusia, bentukkan kehidupan kamu sebagai kehidupan, sebagaimana kehidupan kami, pasti kehidupan kamu akan berjaya dunia dan akhirat. Masya Allah, hum bhi barso se kaam mein lage hue hain. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, kita dah bertahun-tahun terlibat dalam usaha. Barso se hum kaam mein chal rahe hain. Bertahun-tahun kita sedang buat kerja ini. Masya Allah, dunia mein safar karte rehte hain. Ji. Dunia mein safar karte rehte hain. Dan kita dah bersafar ke dunia tempat yang jauh-jauh. Kya hum bhi daawat kisi ko de sakte hain? Ya Yohannas, qulu nislana. Adakah sekarang ni mungkin kita boleh bagi tahu pada orang lain, wahai manusia, jadilah macam kami? Hamari koshish aisi hai ki uski tarah hum logon ko bulaye. Ada tak apa-apa amalan dalam kehidupan kita yang kita boleh ajak orang pada kehidupan macam tu? Kya apna yaqeen aisa bana liya humne ki us yaqeen ki logon ko daawat de? Ataupun kita dah bina keyakinan kita sehingga kita berani untuk dakwahkan orang pada keyakinan yang ada dalam hati kita? Kya zindagi ko sunnaton se itna saja liya logon ko daawat de ki ye zindagi lo? Atau adakah kita telah bentuk kehidupan kita penuh dengan sunnah, kita berani ajak orang pada sunnah yang ada dalam kehidupan kita? Kya apne akhlaq itne acche banaye logon ko daawat de ki hamare akhlaq lo? Ataupun kita dah bina akhlak kita begitu cantik, begitu mulia, sehingga kita berani untuk dakwahkan orang kepada akhlak yang ada dalam diri kita. Kya is kaam ke zariye apne karobar, apni munazamat, apni mazdoori, apni halal kamane ki roziyon ko aisa banaya ki duniya ke sare rozi kamane walon ko daawat de rozi ese kamau ese ham kamare, ataupun kita telah bentukkan segala muamalah dalam bisnes kita, urusan harian kita, kehidupan kita begitu sekali suci, bersih mengikut syariat sehingga kita berani untuk dakwahkan orang-orang yang buat bisnes seluruh dunia, tengoklah hidup bisnes aku dan datanglah bentuklah bisnes kamu macam tu. Yang mehnat kerja apne gharon ko aisa bana liya ke duniya ke sare gharwalon ko daawat de, apne gharon mein aisa mahol banao jo hamare ghar mein, apne gharon mein wo amal lao jo hamare ghar mein. Ataupun kita telah usahakan ahli keluarga kita, rumah tangga kita begitu sekali dengan suasana agama sehingga kita berani untuk tawarkan semua ahli keluarga, tengoklah betullah kehidupan kamu sebagai keluarga sebagaimana kami, bawalah amalan dalam keluarga kamu sebagaimana amalan dalam keluarga kami. Agar ho gaya to Allah ka syukr ada kare, kalaulah telah berlaku demikian maka syukurlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Isme dindari ko badhane ki koshish kare dan usahalah untuk tambah lagi keadaan agama itu ke depan lagi. Isme maut tak jamne ki Allah se dua mange dan mintalah doa pada Allah untuk istiqamah dalam keadaan itu sehinggalah ke hari kiamat. Aur agar nahi hua to buzurgon badi fikr ki zarurat hai, kalaulah keadaan itu belum tiba lagi, belum terjadi lagi, tuan-tuan, ini adalah satu perkara yang sangat-sangat perlu kita fikirkan. Agar humne apni gharwalon ki zindagiyan nahi badli hai to bade rone ki zarurat hai. Kalaulah sampai sekarang kita belum dapat ubah kehidupan rumah tangga kita, ahli keluarga kita, ini adalah satu keadaan yang sepatutnya kita menangis. Badi dua badi mehnat ki zarurat hai, sepatutnya kita buat doa yang banyak, usaha yang banyak. Malum ni maut kab aa jaye, kita tak tahu bila mati akan datang kepada kita. Is bigri zindagi bigri iman mein Allah maut na de. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak matikan kita dalam keadaan kehidupan yang belum ada iman, yang belum ada aman. Zindagi jame ghar mein deen laaye baghair Allah maut na de. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak matikan kita sebelum kita dapat bawa agama, iman dalam rumah tangga kita. Agar ye bedini ki maut aaye to khoon kya sur ulayegi. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah kita mati dalam keadaan kita, kehidupan kita belum ada agama, akan menyebabkan kita akan menangis dengan air mata darah. Agar ghar mein deendari ke baghair hum mar jaye buzurgon inki bedini qabar mein qiyamah tak hame tadpayegi. Kalaulah keadaan rumah tangga kita belum juga beragama dan kita mati dalam keadaan itu, keadaan dosa-dosa yang ahli keluarga kita buat akan menyebabkan kita menangis di hari kiamat nanti. Isi hazrat sahaba kaam mein chale nahi, kaam mein thake nahi, kaam mein lage nahi, balki kaam mein lagkar apni zindagi mein deen ko laaye. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu sahabat-sahabat bukan hanya buat usaha, bukan hanya terlibat dengan usaha, bukan hanya jalankan usaha, tapi mereka terlibat dengan usaha, jalankan usaha, buat usaha sehingga mereka ubah kehidupan mereka. Hadrat apni zat ke bare mein bade chokanna rehte the. Setiap masa, setiap waktu mereka terlalu peka, mereka terlalu ambil berat tentang keadaan kehidupan mereka. Ek ek minit, ek ek second bechain rehte the ke deen nikal to nahi gaya. Setiap saat, setiap detik daripada kehidupan mereka, mereka risau adakah mana-mana amalan agama telah keluar daripada kehidupan mereka. Unki fikron ne unki raton ki neendo ko uda diya. Tuan-tuan, bila fikir mereka, risau mereka menyebabkan mereka tak lena tidur waktu malam. Unki fikron ne unki bhook pyaas ko uda diya. Fikir mereka, risau mereka menyebabkan mereka tak kisahkan lapar. Phir har waqt fikr apne ghar ki auraton ke bare mein. Fikir tentang diri mereka dan fikir tentang ahli keluarga mereka. Har waqt fikr apne bachchon ke bare mein. Fikir tentang anak-anak mereka. Isse sawa lakh sahaba hai, ek sahabi ka ghar aisa nahi badal sakte, wo badle ghar nahi badla, wo bane ghar nahi bana. Tuan-tuan, mulai ada 124,000 sahabat-sahabat, tidak ada satu orang pun yang kita boleh kata bahawa dia telah elok, keluarga dia belum elok lagi. Dia telah jadi ahli agama, keluarga dia belum jadi ahli agama lagi. Mere buzurgo, ye puranon ka zimmedaron ka majma hai. Tuan-tuan, ini adalah majmah perhimpunan orang-orang lama, orang-orang zimmedar. Ab dunia intizar mein hai. Dunia dalam keadaan menanti. Dunia durbin se dekh rahi hai. Dunia sedang tengok dengan binocular. Dunia aankhe phaad ke dekh rahi hai. Dunia sedang renung kehidupan kita semua. Deendar mard dikhao. Mereka nak tengok kehidupan yang beragama. Taki hamare liye deen par chalna aasan ho. Supaya kami juga mudah untuk ikut agama. Anek apni bedini ki wajah se bechain ho chuka hai. Tuan-tuan yang mulia, seorang daripada manusia telah resah dengan keadaan maksiat yang mereka buat. Aur sabko maloom hai ki deen mein chain aur sukoon aur izzat aur mehboobiyat hai. Dan semua orang tahu dahsyat ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan dan kasih sayang hanya ada dalam agama. Hamare mohalle mein, shahar mein aur duniya mein aurte bechain hai. Tuan-tuan yang mulia, wanita-wanita dalam mahallah kita, dalam kampung kita, malah seluruh dunia tidak tenang, resah. Roro ke Allah se faryad karti hai ki Allah deendar aurte dikha taaki hame deen mile. Tuan-tuan yang mulia, orang mereka menangis pada Allah Subhanahu Wataala, minta supaya mereka dipasangkan dengan orang-orang yang beragama supaya mereka dapat agama dalam kehidupan. Bacche dekhe ke Allah bindar bacche kahen jinse hum deen seekhe. Anak-anak menangis inginkan agama, di mana budak-budak yang beragama supaya kami boleh belajar agama daripada mereka. Allah ne hame kaam mein laga kar is sunahri mauka diya tha. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah libatkan kita dalam usaha ini bagi satu peluang keemasan kepada kita. Ya Allah ne golden chance hame diya. Ini peluang keemasan untuk kita. Dunia deen ki pyaasi hai, zindagi mein 3 lakh ke logon ke samne deen pesh karo. Dunia dalam keadaan dahaga kepada agama, kita bentuk agama dalam kehidupan kita dan kita bentangkan kepada seluruh dunia. Gharon ke gharane deen se khali hai, deen ke liye taras rahe, apne gharon mein deen lakar deendar gharane pesh karo. Tuan-tuan mulia, ahli keluarga dalam rumah tangga kosong daripada amalan agama, mereka dahagakan sangat kepada agama, kita kena betul diri kita dan ahli keluarga kita dengan agama dan bentangkan kepada mereka. Dunia ke tajir besay ne hame deendar tajir batao bagi zindagiyon mein sajda ke peniaga-peniaga dalam dunia, tuan-tuan mulia, dalam keadaan gelisah, tidak tenang. Mereka ingin tengok mana kehidupan beragama dalam mana-mana peniaga supaya kami boleh bentuk kehidupan kami, bisnes kami macam tidak macam bisnes orang peniaga tersebut, supaya kami juga dapat ketenangan dalam kehidupan kami. Allah ne hame khali bistar leke phirne ke liye daawat nahi di hai. Tuan-tuan yang mulia, tidaklah Allah Subhanahu wa taala bagi kita buat kerja dakwah ni bawa bedding kita ke mana-mana begitu saja. Chilla tin chilla do chilla lagane ke liye daawat nahi di hai. Bukanlah hanya untuk habiskan masa 40 hari 4 bulan di jalan Allah macam tu saja, bukan. Maqami bairuni kaam karne ke liye daawat nahi di hai. Bukan hanya untuk tunaikan kerja-kerja maqami, kerja-kerja luaran, bukan sekadar buat kerja itu saja. Mardon mein mashkurat mein mehnat ka naam daawat nahi hai. Tuan-tuan yang mulia, bukanlah kerja di kalangan mansurat, bekalah usaha di kalangan laki itu saja yang dinamakan dakwah. Maksud ye ki hum sab is kaam ke zariye apni zindagiyan logon ke samne pesh kare. Maksud daripada usaha ini, tuan-tuan mulia, kita bentuk kehidupan kita sehingga kita boleh tunjukkan kepada orang ramai. Har kaam karne wale purane ki zindagi namuna bane jaise sahaba ne zindagi namuna banayi. Supaya setiap orang daripada orang yang buat usaha ini jadikan kehidupan mereka sebagai contoh sehingga dia jadi contoh pada setiap orang sebagaimana sahabat-sahabat telah jadi contoh model untuk setiap orang. Deen wali zindagi mein kashish hai, khichao hai. Tuan-tuan yang mulia, dalam kehidupan beragama ada tarikan magnetik. Buzurgo Allah ki qasam, jis din hamari zindagiyon mein deen aa jayega, logon ke dil khichenge deen ki taraf, log dekhenge, kalma padhenge, dekhenge aur deendar banenge. Tuan-tuan yang mulia, wallahi demi Allah, pada hari yang agama telah sempurna dalam kehidupan kita, orang-orang akan datang melihat kehidupan kita dan datang pada agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ki zindagi dekh kar rote the ki hum kya aapke jaise ban sakte hain. Apabila orang-orang tengok kehidupan sahabat mereka menangis, boleh tak kami bentuk kehidupan kami jadi macam kamu? Kaisi nurani zindagi aapki? Macam begitu hebat kehidupan nurani kamu. Kaisi pyari zindagi aapki? Begitu hebat kehidupan kasih sayang kamu. Kaisi barkat aur sukoon wali zindagi aapki? Begitu hebat ketenangan ada dalam kehidupan kamu. Kya hum aapke jaise ban sakte hain? Bolehkah kami jadi macam kamu? Sahabat kehte the padh lo la ilaha illallah muhammad rasulullah, hamare jaise ban jaoge. Maka sahabat kehte kamu ucaplah la ilaha illallah muhammadur rasulullah, maka kamu boleh jadi macam kamu. Hari sabse pehle dil ko Allah ki taraf palat do. Mula-mula sekali kamu kena ubahkan hati kamu ke arah Allah Subhanahu. Aur dusra zindagi mein mere nabi ka tareeqa le lo, Allah tumhe mere jaisa bana dega. Keduanya ialah kamu bentuk kehidupan kamu macam jalan macam cara nabi kami, maka Allah Subhanahu taala akan bahagiakan kehidupan kamu. Mere buzurgo kaam karne wale purane sahaba ikram the. Tuan-tuan yang mulia, orang lama sebenarnya dalam usaha ini ialah sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Niat kare hum bhi waisi zindagi kaam mein banayenge insyaallah. Jadi kita semua kena buat niat bahawa kita nak bentuk kehidupan kita jadi macam mereka. Boleh tuan-tuan? Sahabat ki zindagi ka naam Quran hai. Tuan-tuan yang mulia, nama bagi kehidupan sahabat ialah Al-Quran. Sahabat ki zindagi ka naam Islam hai. Nama bagi kehidupan sahabat ialah Islam. As-sahabah ki zindagi ka naam Muhammadur Rasulullah. Dan nama bagi kehidupan sahabat lah Muhammadur Rasulullah. Yani sahabah ki zindagi Quran ka sampel, Islam ka sampel, aur huzur e paak al Islam ki paakiza zindagi ka sampel hai. Yani kehidupan sahabat adalah contoh kehidupan Al-Quran, contoh kehidupan Islam, contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aur aisa nahi si mardon ki zindagi, auraton ki zindagi bhi namuna. Malah tuan-tuan yang mulia, bukan sekadar kehidupan lelaki mereka. Kehidupan wanita-wanita mereka pun contoh untuk orang. Adik ne kaam mein lagkar apni auraton ka zehen aisa banaya, auraton pe aisi mehnat ki, unki zindagi bhi Quran, Islam aur pyare Nabi ki zindagi ka namuna ban gayi. Orang daripada mereka buat usaha dan mereka bina isteri mereka, mereka bentuk isteri mereka, mereka bentuk ahli keluarga mereka, sehingga tuan-tuan yang mulia, kehidupan anak isteri mereka pun jadi contoh kepada Al-Quran. Inki orte rastu mein agar nikal gayi, orte dekhkar behosh ho jati thi, kalma padh leti thi, ye orte itni achhi, inka deen kitna achha hoga. Aurat ki nikah, aurat tar gayi, majboor ho gayi kalma padh ke iman lane ke liye. Wanita-wanita mereka apabila berjalan di jalan, wanita lain, wanita yang bukan Islam lagi, tengok mereka terus terkesan dengan kehidupan mereka dan terus terima agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini agama yang telah bentuk dalam kehidupan wanita mereka. काम में लगती इनको काम करने वाले कैसे हैं, बच्चों पे ऐसी मेहनत करके बच्चों की दीनी तरबियत की है, बच्चे रास्ते में जा रहे हैं, कट्ठे पे ईमान काफिर की निगाह पड़ गई, मजबूर हो गया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पर, ये बच्चा इतना प्यारा है, इनका दीन कितना प्यारा होगा. तुम्हारा यह मूल्य मेरे को उसा dan mereka betul anak-anak mereka. Sehingga agama anak-anak mereka menjadi begitu sekali apabila anak-anak mereka berjalan di jalan. Satu musuh Allah yang besar, satu kafir yang teruk, tuan-tuan yang mulia, tengok keadaan kanak-kanak di kalangan sahabat terus berubah kehidupan mereka. Cinta pada agama Allah, datang pada agama Allah, tuan-tuan boleh bayangkan, begitu sekali anak-anak ni dikasihi, tuan-tuan mulia, dicintai, maka bagaimana kehidupan dia sendiri, tuan-tuan? Dia purane dia budurgo. Inilah dia orang-orang lama dalam usaha. Hambi purane na. Kita pun bagi kita orang lama juga. Apni zindagi kitni apni badli. Jadi cuba tengok banyak mana kehidupan kita telah berubah. Apni auraton par mehnat karke kitni auraton ka deeni zehen deeni mizaj banaya. Banyak mana kita telah usahakan kepada wanita-wanita kita sehingga mereka telah jadi orang yang beragama. Apni bachcho par mehnat karke kitni bachcho ki zindagi mein deen lane ki mehnat aur koshish ki hai. Banyak mana kita usahakan telah atas anak-anak sehingga kita telah jadikan mereka anak-anak yang beragama. Is kaam ke zariye har ek sahabi ne zindagi aisi banayi. Agar jungle mein bakriyan charane wala bhi hai to uski zindagi mein bhi deen hai. Tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, seorang daripada mereka telah usahakan atas manusia-manusia sehingga kalau ada penggembala kambing di hujung bukit pun, tuan-tuan yang mulia, penggembala kambing itu punya kehidupan pun penuh dengan agama Allah Subhanahu. Bakriyan jungle mein chara raha hai. Dia gembala kambing di hutan. Aur koi aake sawal kar raha hai, Quran kya hai bata. Kalau ada orang datang tanya dia, apa itu Quran? Bagi tahu pada saya. Hamare jaise hoshiyar syane nahi the Quran ki kitab 30 paron ki pesh karte, iska naam Quran hai. Dia bukanlah orang yang bijak pandai petabelik macam kita. Kita kata ni, kita tunjuk mushaf Quran, kita kata inilah Al-Quran. Unhone daawat ki mehnat ke zariye Qurani sifat ko zindagi mein le liya tha. Mereka dengan perantaraan usaha dakwah telah usahakan begitu sekali dengan telah bawa sifat Al-Quran dalam diri mereka. Sahabat ne daawat mein lagkar samajh liya Quran tilawat ke liye sirf nahi aaya, Quran to amal ke liye aaya hai. Quran dengan perantaraan usaha dakwah, sahabat-sahabat dengan perantaraan usaha dakwah telah faham bahawa Quran bukan sekadar untuk dibaca, Quran adalah untuk diamalkan. वो बकरियां चराने वाला कहता था मेरी जिंदगी देख इसका नाम कुरान है. Penggembala ambil kambing tu kata, tengoklah kehidupan aku. Kehidupan aku ni lah Al-Quran. Jo Quran mein milega, wo meri zindagi mein, jo meri zindagi mein payega, wohi tujhe Quran mein milega. Apa yang kamu dapat tengok dalam Al-Quran, kamu akan dapat tengok dalam kehidupan aku. Apa yang kamu dapat tengok dalam kehidupan aku, itulah yang ada dalam Al-Quran. Mere bujurgo, ye naye logon ki zindagi thi, purano ki nahi keh raha main. Tuan-tuan yang mulia, ini saya cerita ni bukanlah kehidupan orang lama di kalangan mereka. Ini orang-orang baru di kalangan mereka. Aap toh da'wat pe bahut purane hai, barso ho gaye mashallah. Dan tuan-tuan semua orang lama, dah bertahun-tahun dalam usaha. Ab ye jungle mein bakri chalane wale sahab koi poochta Islam kya hai bata. Tuan-tuan yang mulia, ditanya pada gembala kambing tadi, apa itu Islam, beritahu pada saya. Wo kitab pesh nahi karta hamari tarah. What is the Islam, ek kitab hai, isko padho, iske andar Islam hai. Mereka tidaklah tunjuk buku bagaimana kita. Kita bagaimana kita buat apa itu Islam. Kita kena baca ni dalam ni bagi tahu tentang Islam. Okey, kata meri zindagi de kisi ka naam Islam hai. Gembala kambing tadi akan kata, kehidupan aku inilah Islam, inilah dia Islam. Ajib, betul Muhammad Rasulullah kya hai, kone? Kalau ditanya Muhammadur Rasulullah itu apa? Siapa? Woh yugeda meri zindagi dek, mera utna betna, khana pina, isi ka nama Muhammadur Rasulullah. Maka dia akan jawab, tengoklah ke depan aku, tidur bangun aku, makan minum aku, semua pergerakan itu, itulah pergerakan Muhammadur Rasulullah. Buzurgo, humko kaam mein lagkar bhi dhoke mein aa gaye, Allah hamara dhoka nikal de. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya kita dah terlibat dalam usaha ini dan kita dalam keadaan tertipu. Humne Quran ke bayan ko naam da'wah samajh liya. Kita faham bahawa bayan itulah dakwah. Humne deen ke bayan ko naam da'wah samajh liya. Tuan-tuan yang mulia, kita faham menerangkan tentang agama itulah dakwah. Humne pyare nabi ki zindagi ki taqreer ka naam da'wah samajh liya. Kita faham bahawa ceramah tentang kehidupan nabi itulah dakwah. Buzurgo, asal ye cheeze apni zindagi ke andar lani hai, iski niyat kare hum. Tuan-tuan, sebenarnya ini adalah tangga-tangga untuk bawa kehidupan dalam kehidupan kita sendiri. Aur inko lane mein der nahi karni. Tuan-tuan yang mulia, untuk bawa agama ini tidak perlu masa yang lama. Isliye ki maut malum nahi kab aa jave. Kita jangan lewat-lewatkan kerana kita tak tahu bila mati akan datang. Allah ghalat yaqeen ke saath maut na de. Semoga Allah selamatkan kita daripada mati dalam keadaan dah yakin yang rosak. Allah bedini ke saath maut na de. Semoga Allah elakkan kita daripada mati dalam keadaan tidak ada amalan agama. Ada Quran ke khilaf zindagi bar Allah maut na de. Jangan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan kehidupan kita bertentangan dengan Quran. Ghar mein deen aur deendari laaye baghair Allah maut na de. Dengan Allah matikan kita dalam keadaan kita belum bawa agama dalam kehidupan kita dan kehidupan rumah tangga kita. Jatuh ke urdu bachya mein deen pura na jaye, khuda usse pehle maut na de. Selagi kita tidak masukkan agama dalam kehidupan ahli keluarga kita, anak isteri kita, selagi itu Allah jangan matikan kita. Iske buzurgo bhaiyo, Allah ke raaste mein door door qurbani ke liye isliye nikala jata hai, kaam zindagi ke andar deendari aave. Jadi tuan-tuan, oleh untuk inilah kita diminta untuk pergi jauh-jauh korban banyak-banyak untuk agama Allah, supaya kehidupan beragama ni datang dalam kehidupan kita. Aur waapsi isliye karai jati hai ki kaam gharon mein deendari ko laane ki becheni aave. Dan kita disuruh untuk balik, tuan-tuan mulia, supaya kita dapat usahakan ke dalam ahli keluarga kita, di kampung kita, supaya agama datang. Allah ke raaste mein itni mehnat kare ki hum deendar ban jaye. Kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala buat usaha begitu sekali kita, sehingga kita jadi orang yang beragama. Maqam pe maqam ki mehnat pe itna apne ko thakaye ki hum deendar ban jaye. Dan apabila di maqam kita, kita buat usaha maqam begitu sekali sehingga kita jadi orang yang beragama. Fir apne gharon mein aisi mehnat kare ki har aurat har bacche mein deendari aave. Dan kita usahakan ke atas anak isteri kita, sehingga setiap wanita kita, setiap anak-anak kita jadi orang yang beragama. Logon ne deen ki taqreer bayan bahut sun liye. Tuan-tuan yang mulia, manusia dah banyak dengar ceramah agama. Logon ne deen ki kitabe bahut dekh li, bahut padh li, bahut likh li. Orang dah baca banyak kitab buku tentang agama. Ab sari duniya dekhne ki deendar aadmi dikhao. Tapi seluruh dunia risah gelisah, tunjukkan kepada kami ahli agama yang sebenarnya. Sari dunia besenya ke dindar tajir batao. Seluruh dunia risah gelisah nak tengok siapa peniaga yang beragama sebenarnya. Sari dunia besenya dindar gharane batao. Seluruh dunia risah nak tengok mana ahli keluarga yang beragama. Sari dunia besenya dindar mulazim batao. Seluruh dunia resah nak tengok siapa pegawai yang beragama. Sari dunia besenya dindar gharib dan amir batao. Seluruh dunia risau, resah gelisah nak tengok mana orang kaya yang beragama. Sari dunia besenya dindar mazdur batao. Seluruh dunia resah nak tengok mana itu buruh yang beragama. Ye majma niyat kar le, hum dindar ban ke logon ke samne apni zindagi pesh karenge. Jadi tuan-tuan, kita semua niat bahawa kita nak bentuk kehidupan kita, kehidupan yang beragama, sehingga kita boleh tunjukkan kepada seluruh manusia. Baik karenge insyaAllah. Beragama insyaAllah. Hum logon ko bataye jo deen kitabon mein padha hua hamari zindagi ke andar dekho. Sehingga kita boleh bagi tahu orang apa-apa tentang amalan agama yang ada dalam buku-buku kitab-kitab, tengoklah dalam kehidupan saya. Jo deen siriyo mein, dhyano mein, taqreeron mein suna hua hamari zindagi mein dekho. Agama yang ada dalam CD-CD, dalam ceramah-ceramah, tengok dalam kehidupan kami. Jo deen Quran tumne kitabon mein padh liya, dhyano mein sun liya, wo hamare gharon mein dekho. Agama yang ada dalam kitab kita, yang ada dalam Quran, yang ada dalam buku-buku, tengoklah dalam kehidupan keluarga saya. Apni zindagi apne auton ki bachchi bachchon ki zindagi ko deendar banane ki mehnat ka naam hi daawat hai. Tuan-tuan yang mulia, usaha untuk bawa agama dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan anak isteri kita, dalam kehidupan keluarga kita, itulah namanya usaha dakwah. Al-Zuruat is baat ki jam dindar ban ke logon ke samne apne aap ko pesh kare. Tuan-tuan yang mulia, keperluan kita sekarang, takaza kita sekarang ialah kehidupan, takaza untuk bentuk kehidupan beragama dalam diri kita masing-masing dan tunjukkan kepada orang. Bacchon ki deendari tarbiyat karke bacchon ko logon ke samne pesh kare. Dan wujudkan tarbiyah agama kepada anak-anak kita sehingga agama wujud dalam kehidupan mereka dan kita boleh tunjuk kepada orang. Logon ko deen samajh mein aa jave. Supaya orang boleh faham agama. Logon ki tabiyat deendari ki taraf aave. Supaya manusia suka kepada agama. Deendari ka mahol bane. Supaya wujud suasana agama. Logon ke liye deen par chalna aasan ho jave. Supaya orang jadi mudah untuk amal agama. Warna buzurgo sari duniya se log keh rahi hai deen bayan ke qabil hai amal ke qabil nahi hai. Sekarang tuan-tuan mulia seluruh dunia bagi tahu bahawa agama hanya boleh untuk dibayang, diceramahkan, bukan layak, tak boleh nak diamalkan. Agar deen amal ke qabil hota to is musalman ki zindagi mein khas kaam karne wale pranon ki zindagi mein hota. Kalaulah agama ini boleh untuk diamalkan, mampu untuk diamalkan, pasti ada dalam kehidupan orang Islam dan lebih-lebih lagi pasti ada dalam kehidupan orang yang buat usaha dakwah. Baik kerana insyaAllah. Tuan-tuan akan buat usaha insyaAllah. Hum buzurgon ko intezar nahi karna, apni zindagi ko badalna hai. Tuan-tuan yang mulia, jangan kita tunggu-tunggu, kita kena ubah kehidupan kita. Aap purane hai, mashallah zimmedar hai. Tuan-tuan semua orang lama zimmedar. Aapko dekhkar awam chalegi. Orang-orang awam akan bergerak dengan melihat tuan-tuan. Jo kuch aapki zindagi mein hoga usi ko deen samajh legi. Apa-apa saja yang ada dalam kehidupan tuan-tuan, maka orang awam akan faham inilah dia agama. Jo hum pehnenge usi ko deen samajh legi. Apa yang kita buat itulah orang faham itu agama. Jaise hum chalenge usi ko deen samajh legi. Macam mana kita berjalan, maka kita ketika cara agama. Isse buzurgo duniya mein bade chaukanna hoke chalna hai. Oleh kerana itu kita kena sangat-sangat peka dan berhati-hati. Allah ne khatme nubuwwat ke kaam se hamari nisbat ko jod diya. Allah subhanahu wa ta'ala telah libatkan kita dengan usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbat Allah ne bahut unchi di hai. Allah telah libatkan dengan satu benda yang sangat-sangat besar. Sawalat nabiyon wale kaam se Allah ne joda hai. Allah telah hubungkan kita dengan usaha 124,000 nabi-nabi. Khatme nubuwwat wale kaam se Allah ne jod diya hai. Allah telah hubungkan kita dengan usaha penutup segala nabi. Ab logon ki nigah hamare upar durbin ke sath padti hai. Tuan-tuan yang mulia, orang tengok kita tuan-tuan mulia dengan apa tu? Teropong. Badi bariki se hamari har cheez ko dekhte hain. Mereka teropong benda yang kecil-kecil dalam kehidupan. Hamari zari zara si galti hazaron ko kaam se dur kara deti hai. Ji. Zara si galti hazaron ko kaam se dur kara degi. Tuan-tuan yang mulia, sedikit sahaja kesilapan daripada kita boleh menyebabkan ribuan orang akan tersesat. Hamari zara si khubi lakhon ko kaam mein laga degi. Dan sebaliknya tuan-tuan mulia, sedikit sahaja daripada kebaikan kita boleh bawa ribuan orang kepada kebaikan. Allah ne pehle kaam mein nahi lagaya balki pehle kaam mein laga kar hame puri qoum ka imam banaya hai. Tuan-tuan yang mulia, bukan sahaja-sahaja Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang awal-awal dalam usaha. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan kita awal-awal dalam usaha supaya kita jadi imam kepada kehidupan seluruh manusia. Imam ka amal nahi balki imam ki niyat ka asar lakhon ke majme mein padta hai. Tuan-tuan yang mulia, bukan hanya amalan imam yang bagi kesan kepada ribuan manusia, tapi niat imam pun boleh bagi kesan kepada jutaan manusia. Imam do rakaat fajar ki niyat kar le, karoron ka majma piche khada hai, harbain sharifain mein hum dekhte hain sab ki niyat do rakaat ki hoti hai, teen ki koi niyat nahi karta. Tuan-tuan yang mulia, imam akan niat dua rakaat untuk sembahyang subuh. Dan di belakang dia ada ribuan manusia pun, maka mereka semua akan niat dua rakaat sembahyang subuh. Tidak ada yang niat tiga, tidak ada yang niat empat. Mere buzurgon, aap zimmedar hai, purane hai. Jadi kita semua, kita kena sedar bahawa kita zimmedar, kita orang lama. Aapki niat ka asar pure awam par padega. Niat tuan-tuan akan bagi kesan kepada seluruh orang awam. Aur awam par nahi, aapki niat ka asar pure alam pe padega. Malah bukan sekadar orang awam, niat tuan-tuan bagi kesan kepada seluruh alam. Isse buzurgon bhaiyo, hamari niat chilla teen chille ki na ho. Jadi tuan-tuan mulia, niat kita bukan sekadar untuk bagi 40 hari 4 bulan. Hamari niat puri zindagi Allah ke deen par lagane ki ho. Niat kita adalah untuk bagi seluruh kehidupan kita untuk agama Allah Subhanahu. Hamari niat hai ki Allah ne zindagi di hai Allah ke nabi ke kaam ke liye. Kita kena niat bahawa kehidupan kita ini Allah bagi adalah untuk kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum to jiyenge Nabi ke kaam ke liye. Kita hidup untuk kerja Nabi. Marenge Allah ke Nabi ke kaam ke liye. Kita mati untuk kerja Nabi. Kamayenge Allah ke Nabi ke kaam ke liye. Kita cari makan untuk kerja Nabi. Khayenge Allah ke Nabi ke kaam ke liye. Kita makan untuk kerja Nabi. Soyenge bhi Allah ke Nabi ke deen ke rone ke liye. Kita tidur pun untuk menangis untuk kerja Nabi. Ghar mein bhi rahenge ghar mein deen ko lane ke liye. kita berada dalam rumah untuk bawa agama dalam rumah tangga kita. Oh, ghar se bahar nikalenge deen ko alam mein phailane ke liye. Kita keluar dari rumah untuk sebarkan agama ke seluruh alam. Dhande aise karenge hamare karobar logon ki zindagi mein deen lane ka zariya bane. Kita ko apa-apa kerja dunia dengan niat macam mana nak bawa orang pada agama Allah Subhanahu wa taala. Bazaron mein aise chalenge hamara chalna logon ki zindagi mein deen lane ka zariya bane. Kita nak berjalan di pasar dengan niat macam mana perjalanan kita di pasar boleh jadi asbab orang datang pada agama Allah. Mere buzurgon bhaiyo deendar bankar chalna ye bhi logon ke dilon ko deen ki taraf khinchta hai. Tuan Tuan Yang Mulia, untuk kita bergerak bagi ahli agama ini sudah, ini cukup untuk tarik manusia pada agama Allah Subhanahu wa taala. Hamari taqreer bayan logon ko sirf deen par nahi lane wale. Tuan Tuan Yang Mulia, ceramah kita, bayan kita bukan boleh bawa orang pada agama. Hamari bayan taqreer se log deen samajhne wale nahi. Tuan Tuan Yang Mulia, orang tak akan faham agama dengan bayan kita, dengan ceramah kita. Hum to sirf deendar bankar chalenge, chalne par log iman layenge. Tuan Tuan, apabila kita bentuk diri kita jadi ahli agama, kita berjalan dengan perjalanan kita boleh bawa orang pada agama. Khwaja Muhyiddin Chisti rahmatullah alaihi ek safar kiya, 90 lakh logon ne dekhkar kalma padh liya. Khwaja Muhyiddin Chisti rahmatullah alaihi, dia berjalan Tuan Tuan Mulia, 90 ribu orang telah terima agama Allah dengan sebab dia. Takdir dan bayan nahi the, bukan dengan bayan ceramah. Andar Allah ka yaqeen tha, tapi dia ada yakin pada Allah Subhanahu. Zindagi sunnaton mein jakri hui thi, hidupan dia penuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namaz jandar thi, bayan dia bayan yang ada roh. Akhlaq shandar the, akhlaq dia akhlaq yang mulia. Akhirat ki fikre thi, ada fikr akhirat. Allah ki zameen pe chal rahe the log, chalta dekh kar kalma padh rahe the. Perjalanan di atas muka bumi, perjalanan dia menyebabkan orang datang pada agama Allah Subhanahu wa taala. Abhi zarurat hai ki hum zindagi aisi namune ki apni banave. Jadi tuan-tuan, takaza sekarang ialah kita bentuk kehidupan kita jadi macam ni. Sahabat dukaan par baith kar karobar kar rahe hain. Sahabat di kedai berniaga. Samaan lene ke liye aadmi aaya. Satu orang datang nak beli barang. Inka dhanda ho chuka, pados ka yahudi ye dhanda nahi hua hai. Sahabat kata, saya telah ada jual beli pada hari ini. Ni, kedai jiran saya ni belum ada jual beli di kedai. Ina se saaf keh diya, meri zarurat Allah ne intizam kar diya, iski zarurat bilkul nahi hui hai, ghar mein kaise chula jalega. Jadi keperluan saya Allah Taala telah penuhkan untuk hari ini. Keperluan dia belum lagi. Macam mana dapur dia? Aidan karo saman wahan se khareed lo. Maka belilah. Kalau nak kamu nak beli, belilah daripada kedai. Usta bhala ho jayega. Supaya dapat kebaikan dia. Saman wahan se khareed ke aaya. Maka pelanggan tadi beli daripada kedai tersebut. Kata saman usse le liya, ab iman tum de do. Maka pelanggan tadi kata, saya telah ambil barang daripada dia, sekarang bagilah iman pada saya. Dawud ke zariye sahaba ne tijaraton ke andar bhi deen ko liya tha. Tuan Tuan Yang Mulia, dengan usaha dakwah ini dalam bisnes pun, dalam perniagaan pun, sahabat-sahabat telah buat usaha agama. Dawud ke zariye sahaba ne munasabat ke andar bhi deen ko liya tha. Tuan Tuan Yang Mulia, dengan perantaran usaha dakwah dalam kerja, dalam kerja buat mereka pun, mereka bawa agama. Dawud ke zariye sahaba ne mazduriyon mein bhi deen ko liya tha. Tuan Tuan Yang Mulia, dengan perantaran usaha agama ini, sahabat-sahabat bekerja sebagai buruh pun sahabat orang pada agama. Sahabat ki zindagi mein sirf masjid mein deen nahi tha. Kehidupan sahabat bukan hanya dengan agama dalam masjid saja. Bazaron mein bhi deen tha. Di bazar-bazar mereka pun ada agama. Mohallon mein bhi deen tha. Dalam kampung mereka pun ada agama. Gharon ke andar bhi deen tha. Dalam rumah-rumah mereka ada agama. Maidanon mein bhi deen tha. Maidan ke andar bhi deen tha. Di maidan perang pun mereka ada agama. Niat karo is kaam ke zariye aisa deen nadar banenge inshaallah. Jadi kita semua buat niat bahawa kita nak bentuk kehidupan kita jadi macam kehidupan sahabat-sahabat tadi. Dawah chhodne ka naam nahi hai. Tuan Tuan Yang Mulia, dakwah bukan hanya tinggalkan rumah. Allah ne nabi ka pyara kaam isliye nahi diya ki duniya chhodo. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala bagi kerja dakwah pada kita supaya kita tinggalkan dunia. Boleh tijarat chhod do, mulazamat chhod do, padhai chhod do, padhana chhod do. Is mehnat ka naam daawat nahi. Tuan Tuan Yang Mulia, tinggalkan bisnes kamu, tinggalkan dunia kamu, tinggalkan mengajar kamu, tinggalkan kerja bakti kamu. Bukan, bukan itu namanya dakwah. Ghar ko chhodo, biwi bachcho ko chhodo, iska naam daawat nahi. Tinggalkan istri kamu, tinggalkan anak-anak kamu, ini bukan namanya dakwah. Daawat us mehnat ka naam hai, pehle deendar bano. Dakwah ialah usaha mula-mula sekali jadikan diri kamu sendiri beragama. Ab dindar bankar apni tijarat mein deen lao. Kemudian sebagai ahli agama kamu buat bisnes kamu. Ab dindar bankar mulazamat mein deen lao. Dan sebagai ahli agama kamu buat kerja kamu. Sare tajiron ko deendari ki tijarat sikhao. supaya kamu boleh ajar semua peniaga-peniaga lain cara beragama. Sare mulazmin ko dindar mulazim ban ke dikhao. Supaya kamu boleh tunjukkan kepada semua pekerja lain cara beragama. Apne ghar mein deen lao. Bawa agama dalam rumah tangga kamu. Sare ghar walon ko dindar ghar dikhao. Tunjukkan kepada seluruh ahli keluarga lain ahli keluarga beragama yang ada pada kamu. Mehnat karke apni auraton mein deen lao. Usahakan bawa wanita-wanita kamu pada agama. Sari orto ko dindar orte dikhao. Dan tunjukkan kepada semua wanita lain, wanita yang beragama. Mehnat karke apne bachcho ko dindar banao. Usahakan supaya anak-anak kamu jadi anak-anak yang beragama. Sari alam ke bachcho ko dindar bachche dikhao. Supaya kamu boleh tunjukkan kepada kanak-kanak seluruh dunia. Ye budurgo zindagiyon se deen pesh karne ki mehnat ka naam daulat hai. Jadi tuan-tuan yang mulia, usaha untuk tunjukkan amalan agama kepada dunia lah usaha dakwah. Din per taqreer sunane ka naam daawat nahi. Bukanlah kerja dakwah itu ceramah dan bayan tuan-tuan mulia. Isko zarurat hai bayan bhale hi na aave hame deendar bankar chalna jaave. Tuan-tuan mulia, keperluan sekarang bukanlah untuk dengar bayan yang bagus-bagus, tapi yang besarnya keperluannya ialah bergerak sebagai ahli agama. Deendar bankar dhande bepar karobar karna jaave. Supaya kita boleh pergi untuk urusan dunia kita, jual beli kita sebagai ahli agama. Dindar banke, doktor, engineer, wakil banna ajaave. Supaya kita boleh jadi ahli agama dalam kerja buat kita sebagai doktor, peguam dan sebagainya. Dindar banke, apne daftaron mein amanatdari, dhyanatdari ke saath mulazmat karna ajaave. Dan kita dengan sebagai ahli agama, buat kerja penuh amanah dalam pejabat-pejabat kita. Dindar banke, apne dhulme din ko lana ajaave. Dan sebagai ahli agama kita bawa agama dalam kehidupan rumah tangga kita. Atau bersuah kami kaum yang lancar hobi bersuah. Doa saya boleh kita telah terlibat dengan sendang bertahun lama. Azam mari ma, mari behen, mari bibi, mari bocce diindar kini teras rai. Doa saya punya sekarang anak kita, isteri kita, ibu kita, nenek kita begitu dahaga dengan agama. Agar damas sehamnya din dia hota, gharwalo ko din mil gaya hota. Kalaulah dengan perantara dakwah ni kita telah dapat agama, maka ahli keluarga kita pasti dah dapat agama. Agar damas sehamnya din dindar bane hote, bache dindar bande hote. Kalaulah dengan perantara dakwah kita dah dapat agama, anak-anak kita pun dah dapat agama. Agar kaum ek dindar bane hote, hote hamari din kiri teras nahi hoti. Tuan saya punya, kalaulah kita dengan perantaran usaha dakwah dah dapat agama, maka anak-anak kita tidak akan kelaparan, keluarga kita tidak akan kelaparan agama. Agar din kusika dindar bandi hote, disan taksan otu ko hamare saat nikah mein aake hote, aaj tak din ke liye taras rahi. Tuan saya punya, kalaulah kita dah bawa agama dalam kehidupan kita, dan belajar agama, usahakan agama, amalan agama dah ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan yang dah 20 tahun, 30 tahun kita dalam usaha, tidaklah keadaan isteri kita masih dahagakan agama. Itni saan saat rakkar bina usah kadi kalman sunana, Quran sunana, na imam sunana, namaz sunana. Tuan-tuan yang mulia, dah bertahun-tahun kita bersama dengan dia, belum pernah kita dengar kalimah dia. Belum pernah kita semak fatihah dia. Belum pernah kita semak bacaan-bacaan semayang isteri kita sendiri. Bacca chote de jawan honge, aap sab unko 6 number ka pata nahi. Tuan-tuan mulia, anak kita daripada kecil sampai dah dewasa, dia tak belum tahu juga 6 sifat. Bacca bade honge, jawan honge, aap sab unko daawat ke hawale hi nahi. Anak daripada kecil sampai besar, belum kenal angin dakwah pun lagi bersama. Mere budurgo, aap se patti baan kar sablik mein dhirne ka naam daawat nahi hai. Tuan saya mulia, untuk kita buat dakwah, kerja buat tablik dalam keadaan kita tutup mata kita, ini bukan dakwah yang... Aap se patti kholni padegi. Kita kena buka tutupan mata kita. Bahut sokanna ho ke is kaam mein lagna aur chalna padega. Dan buat usaha ini dengan penuh berhati-hati, dengan penuh peka. Asal apni zindagi apne ghar ko namuna banana padega. Jadi kita kena jadikan kehidupan rumah tangga kita sebagai contoh. Ab duniya taras rahi, namuna batao deen ka namuna kya hai. Duniya sedang dahaga nak tengok contoh agama. Sahaba ne sample pesh kiya jab sample kya hai. Tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat telah jadikan kehidupan mereka sebagai contoh, sebagai sampel. Kamu sekarang ini majma niat karne ab Islam ka, deen ka, Quran ka sampel banenge insyaAllah. Tuan-tuan, kita semua buat niat insyaAllah untuk kita semua jadi contoh Al-Quran, contoh Islam, contoh iman. InsyaAllah. Akhirnya ni banenge, pure ghar ko banenge. Bukan kita jadi diri kita seorang-seorang saja, malah kita kena usahakan seluruh keluarga kita. Akhirnya ni banenge, auto bachcho ko bhi din ka namuna banenge. Bukan kita jadi seorang-seorang saja, tapi wanita kita, anak-anak kita, semua cari. Isse maine arz kiya, budurgo, shuru mein Allah ne azan aur iqamat is samjhane ke waste hame di. Jadi awal-awal lagi saya dah bagi tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan azan dan iqamat untuk bagi faham tentang perkara ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilmu dindar benar mere zimme hai. Asyhadu an la ilaha illallah, kena faham bahawa tanggungjawab saya adalah untuk bentuk kehidupan beragama dalam diri saya. Dindar benar mau tercela asyhadu an la ilaha illallah mere zimme. Untuk bentuk kehidupan beragama sehingga ke akhir hayat saya, sehingga ke mati saya, ia tanggung jawab saya dengan asyhadu an la ilaha illallah. Har ke har bacche ko din samjhana mere zimme hai. Ia samjhaya Muhammad Rasulullah ke zariye. Dan untuk bagi faham tentang agama kepada seluruh ahli keluarga saya dan anak saya, ini diberitahu dalam Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ghar ke auzon ko din samjhana mere zimme. Ghar ke bachchon ko din samjhana mere zimme. Mohalle ki ghar ghar ki kundi deen ke liye bajana mere zimme. Poore alam ke insano tak Allah tera deen pahunchana mere zimme. Ye hai Muhammad Rasulullah. Dengan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bagi faham kepada kita bahawa tanggungjawab untuk bawa agama dalam diri anak-anak saya, tanggungjawab untuk bawa agama dalam isteri saya, tanggungjawab untuk bawa agama dalam orang kampung saya, malah tanggungjawab untuk bawa agama dalam seluruh kehidupan seluruh manusia seluruh alam adalah tanggungjawab saya. Ini yang diterangkan dalam Muhammadur Rasulullah. Hamari sini ek kaum ni je dindar ban jao mar jao. Bukan hanya kerja kita jadikan kita ahli agama dah cukup mati belum tu. Agar koi aadmi akela deendar ban ke mar raha hai, wo aadhe iman par amal kar raha hai, uska iman sirf ashhadu an la ilaha illallah par. Tuan-tuan yang mulia, kalau lah satu orang tu beramal untuk diri dia sendiri dan mati dalam keadaan itu, sebenarnya dia hanya beriman dengan ashhadu an la ilaha illallah. Oh, ye kalma Musa aur Isa alaihi salam ki ummat ka ho sakta hai, Muhammad Rasulullah ke gulam ka ye kalma nahi hai. Tuan-tuan mulia, keadaan macam ni boleh mungkin boleh berlaku untuk umat Musa, Isa, nabi-nabi yang lain. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh macam ni. Khud ko deendar banana aaja iman hai, pura iman nahi. Tuan-tuan yang mulia, untuk bina iman agama sendiri ini hanya separuh iman, bukan iman yang sempurna. Sip apni zindagi mein deen lana aadha iman hai, pura iman nahi. Tuan-tuan yang mulia, untuk usaha agama masuk dalam kehidupan sendiri saja, ini adalah separuh iman dan bukan agak iman yang sempurna. Ashhadu an la ilaha illallah ka matlab ye hai ki deendar bankar maut tak jiyunga. Maksud daripada ashhadu an la ilaha illallah ialah bentuk agama dalam kehidupan dan mati dalam keadaan ini. Lekin hamara kalma sirf itna nahi hai. Tapi kalimah kita bukan sekadar itu. Ya ada kalmah hai, pura nahi hai. Ini baru separuh. Ispar mijaz nahi hai. Belum cukup lagi. Ispar baksish nahi hai. Belum ada pengampunan. Ispar mafrat nahi hai. Belum ada maksirah. Ispar Allah ke waide nahi hai. Belum ada janji Allah. Iman pura lana padega. Kita bawa iman yang sempurna. Harik ko lana padega. Kita bawa seorang. Alim ko bhi, hafiz ko bhi. Kita bawa alim ke, hafiz ke. Mufti ko bhi, qari ko bhi. Mufti ke, qari ke. Tajir ko bhi, mazdoor ko bhi. Peniaga ke, buruh ke. Amir ko bhi, gharib ko bhi. Orang kaya ke, orang miskin ke. Mardon ko bhi, aurton ko bhi. Lelaki ke, wanita ke. Bimar ko bhi, tandrus ko bhi. Orang sehat ke, orang sakit ke. Ada iman, aur lena padega jiska naam hai ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua sekali kena bawa sempurnakan iman dia dengan menyebut ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah, mere nabi akhir nabi, kiamat tak koi nabi nahi aayega. Fahamkan bahawa nabi saya dan nabi yang terakhir, tidak ada nabi akan datang di hari kiamat. Mere nabi ke nabi wala kaam maine zindagi kiya, isko main chalaunga. Nabi saya telah serahkan kerja dia, usaha dia pada saya, saya akan jalankan. Ghar mein deen lane ki mehnat main karunga. Untuk bawa agama dalam keluarga saya kena buat. Mohalle mein deen lane ki mehnat main karunga. Untuk bawa agama dalam kampung saya kena buat. Dusre mohallo mein deen lane ki mehnat main karunga. Untuk bawa agama dalam mohalla yang lain dan kampung yang lain saya kena buat. Pure shahar mein deen lane ki mehnat main karunga. Untuk bawa agama dalam seluruh bandar saya kena buat. Pure mulk mein deen lane ki mehnat main karunga. Untuk bawa agama dalam seluruh negara saya kena buat. Tera deen pure alam mein deen ki mehnat main karunga. Untuk bawa agama yang sempurna ke seluruh alam saya kena buat. Zimmedari lane ka naam hai ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Untuk terima tanggungjawab inilah namanya ashhadu anna Muhammad. Humne sirf ashhadu anna Muhammad Rasulullah nahi padha, isko padhkar poore alam ki zimmedari apne kaandon pe le liye. Kita bukan hanya baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hakikatnya kita telah ambil tanggungjawab ini untuk bawa agama, sediakan orang untuk bawa agama ke seluruh alam. Allah nak isi kita dengan zindagi dia. Untuk inilah Allah Subhanahu wa taala telah bagi kehidupan kepada kita. Isi kita Allah nak jawami dia. Allah telah bagi muda pun untuk ini. Isi kita Allah nak jawab man dia. Allah bagi telah bagi nyawa dan harta pada kita pun untuk ini. Logo tak kalimah kaise jaye. Supaya kalimah boleh sampai kepada seluruh manusia. Logo ini samajh mein iman kaise aaye. Supaya manusia boleh faham tentang iman. Logo tak Quran kaise jaye. Quran kaise logo supaya manusia boleh faham Al-Quran. Logo ko Quran ki zindagi kaise samajh mein aaye. Manusia boleh faham kehidupan Al-Quran. Islam kaise logo tak jaye. Supaya Islam boleh sampai kepada manusia. Islam kaise logo ki zindagi mein aaye. Supaya Islam boleh masuk dalam kehidupan manusia. Pure alam mein kalma Quran Islam kaise phaile. Supaya macam mana kalimah Al-Quran boleh tersebar ke seluruh dunia. Ini kalimah Al-Quran Islam kiamat tak kaise jaye. Supaya kalimah Al-Quran Islam boleh sampai tersebar hingga ke hari kiamat. Iski zindagi ko lene ka naam hai ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Menerima tanggungjawab inilah namanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mehnat karenge apne bas ki thi. Jadi kita bawa usaha dalam kampung kita. Mehnat karenge karobar mulazmat ke saath. Kita bawa usaha bersama dengan kerja bakti kita, bisnes kita dan kerja kita. Mehnat karenge halal paki dan rozi kamate hue. Kita bawa usaha dengan cari makan yang halal. Makhluk se na mangenge na makhluk se kahenge. Kita tidak akan minta daripada makhluk dan kita tidak akan mengadu kepada makhluk. Allah dah tahu kerenge Allah se lenge. Kita buat kerja Allah, kita ambil hanya dari Allah. Ghar walon ko deen ki mehnat samjhayenge, sikhayenge. Ajarkan keluarga kita tentang agama, fahamkan mereka dan ajar agama pada mereka. Apni auraton ko deen ki fikron mein deen ki mehnat ka apna saathi banayenge. Jadikan wanita-wanita kita sebagai pembantu kita dalam usaha agama. Ma ho uski samajh mein aaye ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu kita pun dapat faham apa itu sebenarnya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bibi hai wo is kalme ko samjhe. Isteri kita pun faham kalimah ini. Beti is kalme ko samjhe. Anak-anak perempuan kita pun faham kalimah ini. Beta is kalme ko samjhe. Anak lelaki kita pun faham kalimah ini. Ghar ka har fard samajh le le. Setiap pribadi dalam rumah kita faham kalimah ini. Ya humne ashhadu an la ilaha illallah nahi padha. Deen ko zindagi mein lane ki zimmedari li hai. Kita bukan hanya baca ashhadu an la ilaha illallah, tapi kita telah ambil tanggungjawab untuk bawa agama dalam kehidupan. Deen ko apni zindagi se Allah ko pesh karne ki zimmedari li hai. Kita telah ambil tanggungjawab untuk tunjukkan kehidupan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aur humne sirf ashhadu anna Muhammadar Rasulullah nahi padha. Dan kita bukan hanya baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamne ye kalma padhke pure alam ke insanon ki zimmedari li hai. Dengan baca kalimah ini kita telah ambil tanggungjawab manusia seluruh dunia. Duniya ke kisi kone mein ek insan badal iman ke mar raha hai. Qiyamah ke din uska haath hamari gardan hogi. Kalau lah mana-mana penjuru dunia ada manusia yang mati tanpa iman, maka besok kita akan ditangkap oleh Allah Subhanahu. Hamari aurte gharon mein is kalme ko yaad karke ro rahi ho. Dan supaya keadaan jadi, isteri-isteri kita dalam rumah tangga kita ingatkan tanggungnya kalimah ini mereka menangis dalam rumah. Amare bachche kalme ko padhkar zimmedari ye, kya ehsaas karke gharon mein ro rahe ho. Dan supaya anak-anak kita baca kalimahnya, faham tanggungjawab ini dan mereka menangis kerana nak tunaikan tanggungjawab. Bale hamari aurte bachche ghar se bahar na nikal paave. Dan supaya isteri-isteri kita tidak dibawa keluar dari rumah. Lekin hamari pata nasib auraton ka ghar ke char diwari ke andar beech bichon ke saath rehna. Baliknya kita usahakan supaya isteri kita bersama dengan putah dan juga mereka hidup dalam ruang rumah kita. Amalai masum mencuka dharu kenal rehkar Allah ke din kini terapna. Supaya anak-anak kita yang dipelihara di dalam rumah dan empat penjuru rumah kita. Amalai otom mencuka Allah ke din kini duaun ka mangna. Supaya anak isteri kita sentiasa berdoa untuk agama Allah Subhanahu. Allah ka din pura alam ni pahaya uske liya asin sharif ka padna. Supaya anak-anak kita baca yasin, doa pada Allah, doa supaya agama disebarkan ke seluruh dunia. Sari alam insanu bala iman hidayat te iskiri doao me lagna. Supaya anak isteri kita doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia seluruh dunia datang pada iman. Isteri kita boleh ke ghar me talim ka halka lagana. Atas zikir ini mereka buat talim dalam rumah. Buzurgo Allah ki kasam, jitna iman dunia me phailega ghar baithe Allah hamari auraton ko uska ajr o sawab dega. Demi Allah tuan-tuan, sebanyak mana iman Islam tersebar ke seluruh dunia, isteri-isteri kita walaupun duduk dalam rumah tetap akan dapat pahalanya tuan-tuan. Jadi sangat iman ke dalam ayat ini sama Allah mana ghar ke masum bachon ko dega. Tuan-tuan sebanyak mana insan yang datang dalam kehidupan manusia seluruh alam pahalanya akan dapat dengan anak-anak kita dalam rumah. Allah ne kaum bahut asan de diya. Allah Subhanahu wa taala bagi kerja yang sangat mudah kepada kita. Bahut seedha saada de diya. Jadi kerja yang cukup simple. Hum niyat kare maut ka jis kaam ko karenge inshaallah. Usse niyat kita kaam bahut usse niyat kita lagta akhir hayat kita. Is kaam ko apna kaam banayenge inshaallah. Jadi ke Islam ini us kerja kita. Maut ka jis kaam mein apne ko thakayenge inshaallah. Lagte kan deri ke jo usse niyat kita lagta akhir hayat kita. Maut ka jis kaam ke liye rone mein lage InsyaAllah. Dan cekok kali kita menangis untuk kerja ni. Bila Allah selesai kami isyap adalah dengi. Dan kemudian Allah akan bagi balas kami di akhirat. Dunia memasuki berkata di kainnya. Dan Allah akan tunjukkan keberkatannya dalam dunia. Kesuncian apke pas hoga. Ketenangan, kebahagiaan akan ada dalam diri kita. Berkata yang madani apke saat honggi. Dan berkat dari Allah, fadalamin Allah akan bersama dengan kita. Logoh ki nikahin padlai honggi. Tuan-tuan dipandang mulia oleh pandangan manusia. Unki nikah apa padanya Allah untuk sukun dega. Tuan-tuan, orang tengok kita, orang dapat ketenangan. Unku dekat mungai pani berke awega. Tuan-tuan, orang tengok kita akan mengalir air mata. Ini sukun berkat mana zindagi hume kaisi milegi. Jadi kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh senang ni, macam mana kita akan dapat? Aap tanki ki chod kaho nabi jar kaame jisne sukun dia. Tuan-tuan, mulia yakinlah bahawa dengan kerja nabi lah. Di kehidupan tenang, kehidupan tenang yang akan Allah bagi pada kita. Nabi ka kaame jisne berkati ni hai. Kerja nabi lah yang akan bawa keberkatan dalam kehidupan. Nabi ka kaame jisne mehubat ni hai. Kerja Nabi lah yang akan menyebabkan manusia sayang pada kita. Iskiri mulukuh ni korbanin ko berhana padega. Mulai saya suruh kita kena tambahkan pengorbanan. Kaum ni apne aapko lagana padega. Kita kena sibukkan diri kita. Kaum ni apne aapko thakana padega. Thakana diri kita dalam kerja ni. Ji chahau to kar liya is par nahi milega. Tuan-tuan mulia. Ji chahau to kar liya. Kalau nak, kalau kita nak pun kita buat. Fursat mili tu kar liya. Dapat masalah apa pun kita buat. Chans mila tu kar liya. Ada peluang pun kita buat. Ispar Allah ke madad ke waidah nahi hai. Tuan-tuan kalau sekadar itu saja tuan-tuan mulia. Belum ada janji Allah subhanahu. Ji cahai na cahai karenge. Nak ke tak nak ke tetap kita buat. Bila nale karenge. Hati kita nak ke tak nak pun tetap kita buat. Halal pijama sena me karenge. Orang ahli kalau kita sokong kita ke tak sokong kita pun tetap kita buat. Halal me karenge. Dalam cak keadaan kita akan buat. Al maut me karenge. Dan buat semualah semati kita. Kisipu kerta dek karni karenge. Jangan buat hanya kerana tengok orang buat. Oi karena kare ham karenge. Orang buat ke orang tak buat ke tetap kita buat. Oi jale na jale ham jalenge. Orang berjalan ke orang tak berjalan ke boleh nikle ma nikle hum niklenge. Orang keluar ke orang tak keluar ke saya tetap akan keluar. Koi hanger ki gundi bajaye la bajaye hum bajayenge. Orang ketuk rumah orang ke orang tak pergi ke saya tak akan ketuk rumah orang. Koi ghar-ghar munafiqon mein jaye na jaye hum jayenge. Orang pergi dua-dua ke tak ke saya tetap akan pergi dua-dua. Koi awam mein ghuse na ghuse hum ghusenge. Orang buat usaha di jalan orang awam ke tidak ke saya tetap akan masuk di jalan orang awam. Koi awam mein mehnat kare na kare hum karenge. Orang usaha ke tak kata orang awam tidak, saya tetap. Hami ini kaum kaum guru kiri ini keringe. Kita tidak ada apa usahanya hanya dengan karpun saja. Hamari munakat kemehran karpun ni. Tuan saya mulia perjumpaan kita bukan hanya dengan karpun-karpun saja. Jemaat ke barangnya kaum kaum karpun kami. Usaha untuk besok Jumaat bukan usaha karpun saja. Ekek iman wale se milna hai. Kita kena jumpa setiap orang daripada orang beriman. Ekek iman wale ki tashkil karna hai. Kita kena tashkil setiap orang beriman. Ekek iman wale ko nabi ka kaam samjhana hai. Kita kena fahamkan kerja nabi pada setiap orang beriman. Ekek iman wale ko nabi ke kaam mein lana hai. Kita kena bawa setiap orang beriman pada kerja nabi. Ekek iman wale ko nabi ke kaam mein chalana hai. Kita kena jalankan setiap orang beriman dalam kerja. Thodi si zindagi apne ko awam mein dal de. Sebahagian daripada kehidupan kita letakkan bersama dengan orang. Choti si zindagi apne aap ko awam mein protest kar de. Sedikit saja daripada kehidupan kita bersama dengan orang awam. Thodi si zindagi ghar mein aur awam mein mehnat kar le. Dan sedikit daripada kehidupan kita bagi masa untuk buat usaha dalam rumah kita dan bersama orang awam. Allah akhir mein dikhayenge. Allah akan tunjukkan keberkatannya. Jahan nabi honge wahan aap bhi honge. Tuan-tuan yang mulia, di mana nabi-nabi akan berada, di sanalah kita juga akan berada. Aap nabi ni honge lagi nabi honge saat honge. Kita bukan nabi tapi kita akan bersama dengan nabi-nabi. Di jahan khuda nabi honge khilayega wahan pe khare honge. tuan-tuan di akhirat nanti di mana Allah akan bagi makan kepada nabi-nabi, di sana Allah akan jamu kita juga. Jangan Quran nabi aku bilai Allah aku bilai hukum. Di sana Allah, di mana Allah di akhirat nanti di mana Allah Subhanahu akan bagi minum kepada nabi-nabi, di sana juga lah Allah akan bagi minum kepada kita. Jangan nabi aku syarh lagi Allah syarh aku bilai hukum. Karena kemewahan kehebatan nabi-nabi itulah juga kemewahan dan kehebatan kita di sana nanti. Nabi dekat aku perisian ho jayenge. Nabi-Nabi pun akan heran melihat kita. Farishton se salam karenge. Malaikat akan tanya tentang kita. Hum jante hain ki Ibrahim alaihi salam hai ye, Musa alaihi salam hai ye, Isa alaihi salam hai ye, Daud alaihi salam hai ye. Ye batao itna bada majmua hai kaun se nabi hai. Malaikat akan kata kami kenal itu Ibrahim, itu Musa, itu Daud. Tapi ni ramai-ramai ni siapa pula ni? Farishton kahenge ye nabi nahi hai. Maka akan diberitahu bahawa ini bukan Nabi. Ya syahadu anna Muhammad Rasulullah panggil oleh ini. Adalah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Orang yang baca asyhadu anna. Ya kalimah ki zimmedari ku samajhne wale hai. Orang-orang yang faham tanggung jawab mereka. Ini sirf log dukano ko nahi diya. Dukano ke saath Nabi ke kaam ko bhi diya. Ini orang yang bukan hanya duduk di kedai tapi bersama dengan kedai mereka bagi buat kerja Nabi. Inhone sirf log us mulazmat ko nahi diya. Mulazmat ke saath Nabi ke kaam ko bhi kiya. Ini bukan orangnya yang hanya buat kerja tapi buat kerja dunia dia, tapi bersama dengan kerja dunia dia dia buat kerja Nabi. Inhone rukhsat gharwalon ko nahi diya, gharwalon ko log din lane ke liye diya aur gharwalon ke sang Nabi ka kaam bhi kiya. Ini bukan hanya orang, bukan orang yang hanya bagi masa dengan ahli keluarganya, tapi mereka bagi masa dengan ahli keluarga dengan usaha bawa agama dalam ahli keluarga dan bagi faham kerja agama kepada ahli keluarga. Hey, akhir zaman ini umat hogi. Ini adalah umat akhir zaman. Aap jaisi log honge. Orang macam tuan-tuan. Ghar-ghar ki kundi bajane wale honge. Yang pergi daripada pintu ke pintu. Ghar-ghar logon se mulaqaton mein gaane wale honge. Yang pergi jumpa manusia daripada pintu ke pintu. Din chilla lagane wale honge. Yang keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ghanta ba ghanta rozana mehnat karne wale honge. Berjam-jam berusaha di kalangan manusia. Aur aapko dekhkar nabi dang rahe jayenge. Tuan-tuan yang mulia, melihatkan keadaan orang-orang kami besok di akhirat, Nabi pun akan cemburu. Apa yang ikut ke saat lakukan kepada jannat ke darah di belakang seorang daripada orang macam ni, ada ribuan orang di belakangnya. Nabi perisian oke, perisun sabar kerengge. Nabi-Nabi pun akan heran dan tanya kepada mana. Di kau si Nabi darah ni? Nabi mana jalan senajakan? Ikan mana majmuah yang ke saat darah? Ribu-ribu jadi pengikut dia. Bahas Nabi esnya hujung ke saat ekpi ni. Ada sebahagian Nabi satu orang pengikut pun tak ada. Bahas esnya hujung cendung ke saat. Tengah Nabi-Nabi hanya ada beberapa orang. Nuh al-Islam isi asli ke saat. Pertama Nuh hanya ada 82-83 orang. Sana Nuh sesangka semana mehnat kalna ni dia. Sedangkan Allah telah bagi usaha selama 950 tahun. Piyare Nabi ke khatmi nawad ke sabti ni. Allah ni sunnat kumar kau thodi ni di. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah dengan berkat kerja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bagi pada umat ni umur yang pendek je. Lekin budimu bhaiyo khatmi nawad wala kaam Allah ni sunnat ko de diya. Allah telah bagi kepada umat ni kerja penutup segala Nabi. Jan saal mehnat ke apne aap ko hum laga le. Hanya buat usaha ni beberapa tahun saja. Jan saal apne ko is kaam mein thaka le. Hanya letihkan diri dalam usaha ni beberapa tahun saja. Jan saal apne auto bachcho ko ye kaam sikha de. Hanya beberapa tahun saja. Aja anak kita, isteri kita usaha ini. Jan kaam saal in kaamo ke liye apne diri bachcho ko taiyar kar le. Dalam hanya beberapa tahun saja sediakan anak isteri kita. Aap isi ek-ek hoga, lakho ko jannat pe leke jana hoga. Tuan-tuan mein orang macam tuan, besok di akhirat akan bawa ribuan orang di belakang tu. Aap dulah honge, sab barati honge aapke saath jane wale. Tuan-tuan yang akan jadi pengantin dan semua ribuan orang akan jadi pengiring tuan-tuan. Nabi kucingnya kau si Nabi jalan. Nabi akan tanya ni Nabi mana lah jalan. Nabi umur resah jayengah. Nabi-Nabi akan cemburu. Nabi serba gendengnya berencana jayengah. Nabi-Nabi akan kehairanan. Parisnya kayaknya Nabi ini. Malaikat akan beritahu mereka ini bukan Nabi. Ya jalan Nabi ke akhir umat ini. Ini adalah umat akhir zaman. Rodana dolahi kantar lelane wale. Orang yang bagi 2 jam setengah jatuh. Mahine ini tinggi jadi bantai ke gaun mau firne wale. Orang yang betul Jumat yang 3 hari jatuh bulan. Saal me jilin ke jemaat me ke awam me gusne wale. Orang yang setiap tahun usahakan jemaah orang awam bawa pulang 40 hari. Apri kerne mahalle me mehnat kerne wale. Orang yang berusaha dalam kampung mereka masing-masing. Allah me jam tiap jatuh mahine ke jemaat me munko. Ia ada keluar mereka ini keluar bawa orang kampung mereka pulang 4 bulan. Ah, ini dulah yang sabit ke berarti. hari ini pada hari kiamat mereka jadi pengantin, yang lain pun jadi pengantin. Ayuh menjadi mulai si mehret teru. Aap akhirnya jenis pera jauh. Langsung ke majlis ke saat jenis pera jauh. Tuan-tuan yang mulia, azamlah. Tuan-tuan jangan buat usaha seorang-seorang. Tapi tuan-tuan azam untuk bawa ribuan orang di belakang tuan-tuan. Dari ini jenis khusyuk jahe. Supaya Nabi tengok tuan-tuan, Nabi akan gembira dengan tuan. Tengok merah umat ini jalan. Tengok ini umat saya sedang berjalan. Jadi kita pergi kundi berjalan yang mana jalan. Ini orang yang tutup pintu rumah ke rumah. Lugu kita sekilai jalan yang mana jalan. Orang yang tajir orang untuk keluar jalan Allah. Lugu ku korbanin kita tiyar jalan yang mana jalan. Orang yang sediakan orang untuk agama. Lugu ku rahir khudami nikahnya yang mana jalan. Keluarkan manusia ke jalan Allah. Akhirnya ni mahu mulai di jannah pejarai. Mereka bukan masuk surga seorang-seorang, tapi mereka bawa ribuan orang di belakang. Mereka betul ko, syam ki maut, go maut eh. Apa sih kita lakukan di jannah pejarai? Tuan saya mulia, kemau mati yang gemilang dan mati yang hebat adalah mati yang di belakang kita ada ribuan orang di belakang. Allah yang kau pergi sekarang balik kau sekarang huru wali or jannah tu. Orang yang macam ni tuan-tuan paling kurang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi 2.5 juta bidadari. Insyaallah. Ada malu suami malu. Wahai orang-orang tidur. Lainnya si jannah insyaallah. Betul nak kena. Kita nak dapatkan surga macam ni insyaallah. Iskiri apni zindagi mein din laenge. Tuan-tuan akan masukkan agama dalam kehidupan insyaAllah. Apa yang kau dindar menaingi? Tuan-tuan akan usahakan ahli keluarga dapat agama insyaAllah. Ismehnet ki orte bachyong ko tayyar kerengi. Tuan-tuan akan sediakan anak-anak isteri tuan-tuan untuk usaha insyaAllah. Ismehnet ki rawam ni apne ko dalengi. Tuan-tuan akan masukkan bawa usaha ni di kalangan orang awam insyaAllah. Iskiri hari iman wale ko apni mehret ka medan menaingi. Tuan-tuan akan jadikan setiap orang beriman sebagai medan usaha tuan-tuan. InsyaAllah. अब इसके बुजुर्गों नियत करो सालाना 4 महीने पे आएंगे इंशाल्लाह. Jadi untuk ini tuan-tuan mulia, tuan-tuan buat niat untuk datang kepada 4 bulan tiap-tiap tahun. 8 bulan bahut hoge duniya kamane ke liye. 8 bulan untuk kerja duniya ini. Allah 12 mahine ke roz 8 mahine mein denge. Tuan-tuan yang mulia, rezeki untuk 12 bulan Allah boleh bagi dalam 8 bulan. Istiqamah ke saath sham ke saath denge. Allah bagi tuan-tuan mulia dalam keadaan mulia dan dalam keadaan hebat. Berkaton ke saath rahmaton ke saath denge. Bersama dengan hujan rahmat, bersama dengan hujan berkat. Niat kare aur कि मेरा 12 महीने नहीं कमाएंगे तो टाइम ले kita niat jangan kita tak akan buat kerja dunia kita 12 bulan macam orang lain. 8 bulan kemainnya. Hanya 8 bulan saja kita. 12 bulan ke uli Allah selainnya. Kita akan ambil rezeki 12 bulan dari Allah SWT. Gol-gol sayyare 12 bulan ke uli 8 bulan Allah selainnya kiri. Kala hujai. Siapa sedia nak ambil rezeki 12 bulan dia dah masa hanya. Salah 4 bulan. Yang niat sungguh-sungguh nak bagi 8 bulan. Salah 4 bulan. Baik, khali rau, khali rau, khali rau. Bangun dulu insyaAllah. Idar jalo, sila hak kitra. Tuan-tuan boleh bergerak ke kiri tuan-tuan. Jannat kitra dulu, jannat kitra. Jannat kitra. InsyaAllah. Baik, jalo, jannat kitra. Bergerak insyaAllah. Ini ada satu jalan jannat. Jalo, jannat kitra, bolo. Haa. Bergerak tuan-tuan. Jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo, jalo,